Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Είχαμε εικόνα έκπληξη στην αρχή, ένα μικρό βουβό στιγμιότυπο. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνο, χρόνια πολλά για χθες. Θα το κρατήσουμε αυτό όλο το Γενάρη. Εντάξει, όλο το Γενάρη όχι, αλλά θέλω λίγες μέρες να εξηλαιωθώ που σου μιλούσα τόσο ψυχρά και επαγγελματικά σε μια τόσο ευαίσθητη μέρα για τη διάθεσή σου. Λοιπόν, ναι. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου. Έχουμε εδώ γηπαιδική ατμόσφαιρα για κάποιο λόγο. Ξεκίνησαν, βγήκατε ρε, τολούσατε. Σας βλέπουμε, γιοτάδες, χρόνια πολλά Θάνο. Ποικίλουν τα σχόλια. Κλασικά σχόλια φάρμας. Σας βλέπουμε, γιοτάδες, χρόνια πολλά Θάνο. Τι κόσμος είναι αυτός, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να τους απολύσουμε αυτούς. Δεν μπορούμε κάπως να. Μπορούμε να τους. Α, τους βρίζω εγώ. Άσε. Κάνε εσύ τη δουλειά σου. Κάνε εσύ δημοσιογραφία. Θα ασχοληθώ εγώ με τον κόσμο. Έλα. Α, πολύ ωραία το. Άστο πάνω. Τμήμα PR. Άστο πάνω μου. Έχουμε και τον Νίκο που κάνει Νίκο? Δωρεά 5 ευρώ. Το συμπαθεί στον Νίκο. Μπράβο, λέει, Νίκο. Έχω συγκινηθεί. 17χρονοι μαθητές μου πήγαν χθες στην πορεία για το άρθρο 16. Δηλαδή τον ίδιο ακριβώς λόγο που πήγαινα και εγώ πριν 17 χρόνια. Θυμάμαι και εγώ έναν αδερφικό μου φίλο που παρακολουθούσαμε μαζί τα μπαχάλα του 2008. Αυτός είχε συλληφθεί το 95 και μου λέει, αχ, βλέπω τη νέα γενιά που έχει. Βλέπω τη νέα γενιά τώρα που έχουν μπει μπροστά τα νέα παιδιά. Λοιπόν, Θάνο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα καταρχάς με τις δύο κοπέλες που είχαν γενέθλια πριν από δύο μέρες? Υπάρχει ένας απόϊχος από χρόνια πολλά, ή μπορούμε να το αφήσουμε στο παρελθόν και να περάσουμε μπροστά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τις ανακοινώσεις γύρω από την εκπαίδευση και στην οικονομία? Να ξαναπούμε χρόνια πολλά, γιατί τζάμπα είναι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ελπίζουμε να περάσατε αξέχαστα και να είστε ακόμη σε γιορτινή ατμόσφαιρα όπως εμείς εδώ με το Θάνο μου. Εμείς είμαστε μονίμως σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Είμαστε εμείς σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Και επειδή μερικές φορές υπάρχουν κάποια παραπονάκια για την απεσιοδοξία της εκπομπής, για την ιδιοσιογραφία της εκπομπής, θα θέλαμε πριν τα πανεπιστήμια, Κωνσταντίνε, πριν εμποδίσουμε την ανάπτυξη της αγοράς πανεπιστημίων για ακόμα μία μέρα, να μιλήσουμε για την οικονομία. Και να μιλήσουμε για το πώς βλέπει ο Πρωθυπουργός την οικονομία και να μεταφέρουμε αυτή την αισιοδοξία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την οικονομία. Μίλησε στο Bloomberg και είπε ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για την ελληνική οικονομία. Είναι αυτά τα resolutions. Καλή χρονιά. New year, new me. Νέα χρονιά, νέα οικονομία κλπ. Η οποία αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο. Εδώ αρχίζεις να αποκρυπτογραφείς. Πάει καλά η οικονομία. Αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Θα έχουμε. Και ο πληθωρισμός ταχύτερα πάει από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και αυτό μπορεί να προσελκύσει περισσότερες. Παιδιά, έχουμε ένα τυπογραφικό. Έχουμε ένα στο. Γράφει περισσότερες. Περισσότερες ξένες επενδύσεις. Έτσι λέει το teaser, δεν φταίω εγώ. Αυτό ήταν που είπε. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι πάει καλά η οικονομία. Η οικονομία πάει καλύτερα. Το πάει καλύτερα δεν σημαίνει σε τι κατάσταση είναι. Σημαίνει είναι καλύτερα από το χάλι που ήταν πριν. Mm-hmm. Επίσης, το ότι αναπτύσσεται ταχύτερα μπορεί να σημαίνει και ότι υπάρχουν οικονομίες οι οποίες στην συνθήκη που είναι δεν είναι. Δεν έχουν το περιθώριο που έχουμε εμείς από τα δικά μας χάλια να επαναφέρουμε τα χάλια μας. Συνεπώς, ο δείκτης «η οικονομία μας αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης» δεν είναι ακριβώς ένας δείκτης που λέει αν πάμε καλά ή όχι. Επίσης, είναι το για ποιους αναπτύσσεται. Δηλαδή, διαβάζουμε παρακάτω. Μειώσαμε τους φόρους κατά την πρώτη θητεία. Αυτό δεν ισχύει ουσιαστικά, να σημειώσουμε εμείς οι κακοί, γιατί έχεις διατηρήσει π.χ. το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που αναλογικά είναι περισσότεροι, γι' αυτό έχεις περισσότερα έσοδα από φόρους στα κρατικά ταμεία. Βελτιώσαμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, άριστα μνημονιακά εδώ, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δηλαδή λιγότερη έλεγχη από το κακό κράτος προς τους επενδυτές, πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Αυτά τα προστάτω εγώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Σημαίνει χαμηλότερη μισθή, μειωμένα εργασιακά δικαιώματα. Βελτιώσαμε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, π.χ. στο Ευρωκοινοβούλιο, να προσθέσουμε αυτή εμείς. Αυτή δεν έχει βελτιωθεί πολύ. Όχι. Δεν έχει βελτιωθεί πολύ. Έγραψε ο Economist. Δεν ξέρω να το έχει διαβάσει. Είναι αδύνατο να μην το διαβάσεις. Ναι. Γιατί, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, η εικόνα για την Ελλάδα ήταν αρνητική στο παρελθόν. Αντίθετα, και εδώ θέλω χειροκροτήματα από όλες και όλους, θα βάλω παντού, θέλω να σηκωθείτε. Αντίθετα, σήμερα είναι μια ευημερούσα οικονομία. Και τα χειροκροτήματα χάλασαν. Και λέει μετά, όλα είναι πολύ αισιόδοξα για τις ελληνικές τράπεζες. Α, μετά ξεκινάμε και εξηγεί σε ποιους απευθύνεται. Ή δεν απευθύνεται σε εσάς, σε εμάς. Είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα για τις ελληνικές τράπεζες. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ καλό, ρε Θανό. Ναι. Αφού οι τράπεζες είναι εκεί που έχεις τα λεφτά. Ναι. Τι θες, να κλείσουν, να μπορείς να τα πάρεις. Mm-hmm. Λοιπόν, χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα. Θα κάνουμε δημόσια τράπεζα, θα κάνουμε και άλλη τράπεζα. Θα τα ρωτήσουμε αυτά, θα φέρουμε έναν οικονομολόγο εδώ πέρα. Όποιον ψάξε, βρες έναν οικονομολόγο, όποιον μπορείς. Αν υπάρχει μια δυνατότητα ένας άνθρωπος να έρθει εδώ πέρα στο στούντιο, ό,τι μπορούμε να ρωτήσουμε να μας τα εξηγήσει αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ανοιχτό κάλεσμα. Τώρα, αν είναι κάποιος στον δρόμο οικονομολόγος και έρχεται προς το στούντιο και τον περιμένουμε, θα ρωτήσουμε για την οικονομία. Αν μπορεί κάποιος γρήγορα να έρθει στο στούντιο, όποιος ρε παιδί μας είναι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Κάποιος να ξέρει οικονομικά, να έχει σπουδάσει λίγα οικονομικά. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Και συνεχίζουμε το σε ποιους απευθύνεται ο Πρωθυπουργός, όχι σε εσάς. Γιατί το ρωτάνε στο Bloomberg για την πώληση του 30% του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό το αεροδρομιάκι, το μικρό τη Αθήνα, που το σκοτώσαμε εκεί πέρα, που ήταν στο Ταϊπέδ και το μοιράζουμε στο χρηματιστήριο. Γιατί τι να χρειάζεται το ελληνικό κράτος μερίδιο πλειοψηφικό πακέτο στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Τι να χρειαστεί, το ρωτάνε. Και λέει ο Πρωθυπουργός, πιστεύω ότι αυτό θα ξεκινήσει αρχές του 24. Έχουμε σημαντικές συμμετοχές και ενδιαφέρον μέχρι τώρα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλό νέο. Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, Κωνσταντίνε, για να επενδύσει κάποιος και να αγοράσει συμμετοχές σε μια εταιρεία που 100% θα είναι κερδοφόρα για πάντα. Και εγώ έχω μεγάλο ενδιαφέρον. Λεφτά δεν έχω. Έχουμε κάνει την αντιμετώπιση της ανισότητας σημαντικό μοχλό του προγράμματός μας. Το ξέρουμε. Χρειαζόμαστε όμως. Δεν εξηγεί προς τα πού. Χρειαζόμαστε όμως ένα υγιές πλεόνασμα. Κοιτάξτε να δείτε πώς γίνεται τώρα. Λοιπόν, έχει φόρους. Έχει αυτό το πλεόνασμα. Με το πλεόνασμα αυτό θέλει λιτότητα, παιδιά, αυτό. Θέλει λιτότητα. Με το πλεόνασμα αυτό θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Και λέει μετά, θέλουμε να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες. Οικογένειες, παιδιά. Mm-hmm. Οι μόνοι. Τις οικογένειες που έχουν παιδιά και ανησυχούν με το δημογραφικό πρόβλημα. 210% πάνω το βρεφικό γάλα. Ρε παιδί μου, θέλουμε να στηρίξουμε, λέει, αυτούς που ανησυχούν για το δημογραφικό πρόβλημα. Τι να στηρίξει τους άλλους που δεν ανησυχούν για το δημογραφικό πρόβλημα, που θέλουν να έρθει ο Τούρκος εδώ πέρα. Mm-hmm. Θέλει να στηρίξει τις οικογένειες που ανησυχούν. Δηλαδή, πας να το ρωτάς. Για το δημογραφικό. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω κάνει δύο. Θα μπορούσα να έχω κάνει άλλα δύο. Έχεις εκπληρώσει τα ελάχιστα, να το πούμε αυτό. Εντάξει, θέλουμε 2,1. Πρέπει να κάνω άλλο 0,1 παιδί, για να μπορούμε να πούμε ότι η χώρα αναπτύσσεται. Με τα δύο που έχω κάνει εγώ, ίσα-ίσα που κρατάμε την Ελλάδα ζωντανή. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ναι. Πρέπει να κάνω τουλάχιστον 0,1 παιδί ακόμα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ανησυχίες για το δημογραφικό. Πάρα πολύ. Πραγματικά κάτι έχουν πάθει οι Έλληνες και δεν κάνουν παιδιά. Απίστευτο. Ίσως γιατί πρέπει να δουλεύουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, ίσως γιατί δεν έχουν αποταμιεύσεις, ίσως για όλα τα μέτρα που έχουν περάσει τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είναι όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το δημογραφικό, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, για την υπογεννητικότητα, και ξαφνικά λένε, γιατί αυτοί οι τεμπέληδες δεν κάνουν παιδιά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ανησυχίες. Αυτό είναι ψυχολογικό, πεσμένη λίμπιντο, Θάνο. Αυτό πιστεύω. Χρειάζεται να ξαναβρούμε τον ερωτισμό μας ως μεσογειακός λαός. Χρειάζεται η κυβέρνηση να κατευθυνθεί προς αυτή την αντιμετώπιση. Τώρα, πόσο κάνει το βρεφικό γάλα. αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε πολύ καλά βιωματικά. Έχεις ανθρώπους δίπλα σου οι οποίοι όταν τελειώνει το μηνιάτικο στα μέσα του μήνα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι στις πρώτες προτεραιότητες να πεις τώρα που τελειώνει το μηνιάτικο στα μισά του μήνα, mm-hmm. δεν κάνουμε και δύο παιδιά να δούμε τι θα γίνει, να δούμε στις πόσες του μηνός θα τελειώνουν τα λεφτά μας. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ εύκολο να το πεις αυτό. Να πεις εντάξει τώρα αυτή τη στιγμή πεινάμε οι δυο μας, ας πούμε. Θες να έχουμε και δυο μικρά που να μην μπορούμε να τους πάρουμε βρεφικό γάλα. Mm-hmm. Πόσο, ή 2,1 για να αναπτύσσεται δημογραφικά και η χώρα να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή. Ναι, να το σκεφτούμε. Θέλει να στηρίξει πάντως αυτούς που ανησυχούν για το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτή είναι η διατύπωση. Λοιπόν, Θάνο, επειδή αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε με έναν οικονομολόγο που καταφέραμε να βρούμε την τελευταία στιγμή. Ανοιχτό κάλεσμα πριν 5 λεπτά. Που είπαμε, ήρθε. Ακριβώς, είπαμε στο μικρόφωνο ότι χρειαζόμαστε έναν οικονομολόγο για να σχολιάσουμε τις δηλώσεις του Μητσοτάκη και ήρθε. Βρίσκεται στο The Press Project αυτή τη στιγμή. Οπότε, να πούμε δύο λόγια για τα πανεπιστήμια, για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων και μετά αμέσως θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ξεκινήσουμε την συνέντευξη. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, έγιναν και τα συντονιστικά, υπάρχουν καλέσματα και αποφάσεις για συνέχιση των κινητοποιήσεων και την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε διαδηλώσεις, ίσως και μεγαλύτερες ελπίζουμε από τις χθεσινές που ήταν πάρα πολύ μαζικές και με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που ήταν πανεπιστημιακά τα συλλαλητήρια και με φοιτητές, φοιτήτριες, μαθητές, μαθήτριες, καθηγητές, καθηγήτριες και άλλους πολίτες που βρέθηκαν για να δώσουν αυτόν τον πολύ κρίσιμο αγώνα για την εκπαίδευση. Θυμάστε που μιλούσαμε, νομίζω τη Δευτέρα, για τα στοιχεία που έδωσε το Συμβούλιο Διοίκησης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Αν δεν το έχετε παρακολουθήσει, μπορείτε να το γκουγκλάρετε, είχε κυκλοφορήσει αρκετά η είδηση. Έχουμε νέα ανακοίνωση από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αυτή τη φορά από τη Σύγκλιτο του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έβγαλε μία ανακοίνωση εν ώψη της κατάθεσης για διαβούλευση του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και δημοσιοποιεί κάποια στοιχεία που αφορούν στο πανεπιστήμιο και καταδεικνύουν, όπως λέει, ανάγλυφα την κατάσταση που επικροτεί στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Καταρχάς, Κωνσταντίνε, γιατί να μιλάμε με στοιχεία? Δηλαδή, αυτό είναι μια παθογένεια. Πάει ο άλλος και λέει στοιχεία και λέει η χρηματοδότησή μου έχει μειωθεί 58,62% σε 15 χρόνια. Να δούμε τα νούμερα που... Αν έχουμε την... Δεν έχουμε την κάρτα, θα σας τα πω εγώ. Το 2009... 11.923.000, σχεδόν 12 εκατομμύρια. Το 2024, 4.933.000, περίπου 5, ας πούμε. Εντάξει, αυτό είναι μείον 58%. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, τα μέλη ΔΕΠ μειώνονται από 502 το 2009, φτάνουμε στα 458 το 2024, ενώ οι φοιτητές αυξάνονται. Από 17.000 σε 17.500 είναι στις 24.446 φοιτητές, δηλαδή έχει συν 40%. Σε φοιτητές. Αυτή είναι η εικόνα που δεν την έχουμε δει μόνο σε αυτό το πανεπιστήμιο, την έχουμε ξαναδεί αυτή την εικόνα, ξανασυζητούσαμε για αυτά τα στοιχεία, δηλαδή με λίγα λόγια, μείωση της χρηματοδότησης σχεδόν στο μισό και αύξηση των φοιτητών. Παραπάνω από το μισό και αύξηση των φοιτητών. Yeah. Αυτό πρέπει να κάνουν δηλαδή τα πανεπιστήμια. Πρέπει να βρουν τρόπο να διδάσκουν περισσότερους με λιγότερα μέσα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο κάνει καλή δουλειά. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο γνωρίζουμε από τις διεθνείς κατατάξεις και το ερευνητικό του έργο ότι στέκεται αξιοπρεπώς μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά ταυτοχρόνως αυτή είναι η κατάσταση αντικειμενικά που περιγράφεται από τους ίδιους τους καθηγητές στα πανεπιστήμια. Την ώρα που συζητάμε για την ιδιωτικοποίηση. Ναι, υπάρχουν και αναφορές στην κατάταξη του Πανεπιστημίου να δούμε λίγο το... Κρήτης. Σύμφωνα με τη λίστα της Times Higher Education World University Rankings, το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια στα 500 κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο και στα 100 καλύτερα νέα πανεπιστήμια με χρόνο ζωής κάτω από 50 χρόνια. Οι επιτυχίες αυτές έχουν καταστεί εφικτές χάρη στο φιλότιμο και τις άκνες προσπάθειες του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Παρά τις διακρίσεις όμως, η Σύγκλιτο σκρούει τον κόδωνα του κινδύνου σε σχέση με την βιωσιμότητα. Και λίγο παρακάτω συνεχίζει η ανακοίνωση της Σύγκλιτου που εκδόθηκε χθες, λέγοντας ότι το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων είναι ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο γενικότερα χρήζει άμεσης γενναίας ενίσχυσης από την ελληνική πολιτεία, τόσο όσον αφορά στον προϋπολογισμό του, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει αναφορά και στο άρθρο 16. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστήμιων, εκτός του ότι παρακάμπτει το άρθρο 16 του Συντάγματος, δεν αναμένεται να λύσει κανένα από τα παραπάνω προβλήματα. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο διασφαλίζει την ποιότητα της έρευνας και της εκπαίδευσης, προασπίζει την ελευθερία της σκέψης, προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους Έλληνες πολίτες για πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Και όπως γράφεται και σε πανό από φοιτητές και φοιτήτρες, ελεύθερο πανεπιστήμιο είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί η κυβέρνηση θέλει να πει αυτό το νομοσχέδιο ελεύθερο πανεπιστήμιο. Ελεύθερο πανεπιστήμιο ελεύθερης αγοράς. Αλλά πόσο ελεύθερο μπορεί ένα πανεπιστήμιο θα πληρώνεις για να μπεις? Πόσο? Σαν την ελεύθερη αγορά ακριβώς θα είναι. Θα είναι ελεύθερο όσο η ελεύθερη αγορά. Λοιπόν, να πούμε πριν να κάνουμε την διακοπή μας για να επιστρέψουμε στη συνέντευξη με τον Γιάννη Βαρουφάκη, ότι είναι ελεύθερος ο Παναγιώτης Μητσομπόνος, αφέρθηκε ελεύθερος, ορίστηκε η δικάσιμος για τις 17 Μαΐου. Είπε ο άνθρωπος έτσι ήρεμος και χαμογελαστός, ήταν η Γεωργία Κρυεμπάρδη εκεί πέρα, μπορείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ της, ότι 40 χρόνια ζωγραφίζω, 40 χρόνια σκιτσάρω, δεν έχω γίνει τόσο γνωστός. Ευχαριστούμε λοιπόν την πρόεδρο του δικαστηρίου που φρόντισε να εξαπλωθεί η φήμη του Παναγιώτη Μητσομπόνου και ελπίζουμε και τα σκίτσα του από τη δίκη. Εμείς πάμε τώρα να κάνουμε μια μικρή διακοπή και μετά θα επιστρέψουμε με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Thank you. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένο στο στούντιο τον γραμματέα του Μέρα 25, οικονομολόγο, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Κύριε Βαρουφάκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που είμαι στο στούντιο του ραδιοφώνου. Συνήθως είμαι στη τηλεόραση ή στο τηλέφωνο, οπότε είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Καλή χρονιά, γιατί δεν τα έχουμε πει. Α, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Θάνο, θα λες κύριε Βαρουφάκη και θα αρχίσουμε πάλι τα άστα κύριε Βαρουφάκη και τέτοια, ή θα επιμείνω. Θέλω λίγο το χρόνο μου να μπω στο μου του ενικού κάθε φορά. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα άμεσα χωράφια σου, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολλά τα πεδία στα οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε μαζί. Αλλά συζητούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Τώρα, εντάξει, μπορεί να μην έχεις δει τις συγκεκριμένες δηλώσεις, αλλά σίγουρα θα μπορείς να μας βοηθήσεις να τις αποκρυπτογραφήσουμε. Η ελληνική οικονομία, εξήγησε ο Πρωθυπουργός, πάει πάρα πολύ καλά, γιατί είμαστε πάνω από το μέσο όρο στο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης. Αυτό που τον απασχολεί είναι ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των τραπεζών. Και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και η μείωση των ανισοτήτων. Οπότε θέλω να μας αποκρυπτογραφήσεις λίγο αυτές τις δηλώσεις, να μας πεις αν συμμερίζεσαι και εσύ την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού μας. Και στο μικρόφωνο ευθεία για να παίρνει τον ήχο. Καταλαβαίνω απολύτως τον ενθουσιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολόκληρου του οικοδομήματος, του στερεώματος της ολιγαρχίας, τόσο εντός Ελλάδας όσο και εκτός Ελλάδας. Αν είσαι χρηματιστής, τραπεζίτης, είτε στην Ελλάδα, ιδίως στο εξωτερικό, η Ελλάδα είναι το Ελντοράντο. Οι ρυθμοί αύξησης των ποσοστών κέρδους που έχουμε στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είμαστε πρωταθλητές στην αύξηση των κερδών, των προσόδων. Αν είσαι ολιγάρχης, θα έπρεπε να ζεις στην Ελλάδα ή τουλάχιστον να έχεις της business σου στην Ελλάδα. Συνεπώς, είναι αλήθεια αυτό που λέει ότι είναι μεγάλος πόλος, μαγνήτης για τις επενδύσεις. Αυτό το επιβεβαιώνεις. Απλώς λες... Όχι για τις επενδύσεις, για το χρήμα. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε αν είναι επενδύσεις αυτό που συζητάμε. Κωνσταντίνε, όταν έρχεται κάποιος και αγοράζει ένα κόκκινο δάνειο για 3.000 και από αυτό βγάλει 150, μπορείς να καταλάβεις τον ενθουσιασμό αυτού του ανθρώπου. Τέτοιο ποσοστό κέρδους δεν υπάρχει στον καπιταλισμό, δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία του καπιταλισμού. Έτσι. Αυτό δεν είναι επένδυση όμως. Γιατί ουσιαστικά τι κάνει, φέρνει 3 για να πάρει τα 150 να τα πάει στα Cayman Islands. Αυτό είναι αποεπένδυση. Είναι ο ορισμός της αποεπένδυσης από μια χώρα σαν τη δική μας. Όταν έρχεται η CVC και αγοράζει τη ΔΕΗ και σε χαρατσώνει εσένα μέσα από το καρτέλ που λέγεται Χρηματιστήριο Ενέργειας και δηλώνει 120% αύξηση των κερδών, τα οποία τα βγάζει στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, επισήμως, έτσι. Όχι, δεν είναι παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος, δεν υπάρχουν αυτά, είναι απολύτως νόμιμα. Προφανώς η CVC, ο εκπρόσωπός της, ο CEO της, ο CFO της, το γραφείο τύπου της, όταν είναι στο Las Vegas ή στο Ελσίνκι, θριαβολογούν για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Αν όμως πληρώνεις το λογαριασμό της ΔΕΗ, αν είσαι ο άνθρωπος που χάνει το σπίτι του, αν είσαι ο μισθωτός που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια κατάρρευση του μέσου εισοδήματος και της αγοραστικής αξίας του, σύμφωνα με τη Eurostat 5,5%, σύμφωνα με το δικό μου λογαριασμό 25%. Γιατί αποκλίνει ο δικός σου λογαριασμός, τι αλλάζει στον υπολογισμό? Γιατί αν είσαι φτωχός άνθρωπος, έχεις ένα πληθωρισμό 30%, αν είσαι πλούσιος, έχεις ένα πληθωρισμό 3%. Είναι ταξικός ο πληθωρισμός. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά, στον τρόπο υπολογισμού, στα αγαθά που προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό? Είναι μια αλήθεια της στατιστικής και της μακροοικονομίας ότι ο φτωχός, ο οποίος ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα που έχει, γιατί δεν έχει πολλά, σε τρόφιμα. Την ώρα που τα τρόφιμα αυξάνουν σύμφωνα με την κυβέρνηση, 25-30%. Ναι. Εάν είσαι ζάπλουτος, τι ποσοστό των εξόδων σου είναι για τρόφιμα? Τίποτα, 1%. Οι διακοπές σου που θα πας για σκι τώρα το Φλεβάρι στην Ελβετία δεν αυξάνονται τόσο πολύ. Αν αυξηθούν 3%, 4%, δεν αυξάνονται 3%. Είναι παράδειγμα αυτό το δεύτερο παράδειγμα. Πρόσωπο. Ναι, βέβαια, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να πάει να κάνει το σκι του στην Ελβετία. Τι να κάνει τώρα. Έτσι. Οπότε, από όλες τις πτυχές, ο Μητσοτάκης ως ένας πάρα πολύ καλός εκπρόσωπος αυτής της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας, μαζί με τους ολιγάρχες του, έχουν κάθε λόγο αυτή τη στιγμή να είναι ενθουσιασμένοι. Ο ελληνικός λαός έχει κάθε λόγο να αρχίσει να συνειδητοποιεί το κόστος της εξάρτησης και το κόστος της συνθηκολόγησης στη μνημονιακή διαδικασία, η οποία έφερε όλα αυτά τα οποία ζούμε αυτή τη στιγμή, την οποία βεβαίως προσπαθούν να ξεχάσουν μέσα από αυτή την γιορτή για την αύξηση των ποσοστών ποσοδοφορίας και κερδοφορίας των ολιγαρχών. Η ακρίβεια πάντως δεν είναι μνημονιακή επιταγή. Δηλαδή, δεν λέω προφανώς ότι είναι εισαγόμενη. Εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακάλυψε μετά από χρόνια ότι υπάρχει πληθωρισμός απληστείας. Ωστόσο, είναι ταξική, όπως λέτε, επηρεάζει τα χαμηλότερα στρώματα περισσότερο, αλλά θα μπορούσε... Σέπιες απληθυντικό, λες. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι το... Απολύτως μνημονιακή επιταγή. Δεν μου λες, αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε καρτέλ στην ενέργεια το οποίο ονομάζεται χρηματιστήριο ενέργειας? Γιατί ήταν στο τρίτο μνημόνιο. Γιατί αυτή τη στιγμή έχεις μια εκτείναξη των ενοικίων που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη συρρήκνωση της προσφοράς της στέγης στη χώρα μέσα από τους πληστηριασμούς και τη μετατροπή τους, γιατί πολλά από αυτά τα ακίνητα που βγαίνουν στους πληστηριασμούς πηγαίνουν κατευθείαν μετά σε Airbnb, σε εταιρείες που φτιάχνουν Airbnb. Πώς έγινε αυτό με τον Ηρακλής? Δεν ήταν μνημονιακή επιλογή? Η ένστασή μου στην ακρίβεια ήταν για τα σούπερ μάρκετ. Περισσότερο η ενέργεια θα την έβαζα σε ξεχωριστό κομμάτι, γιατί όντως έχετε δίκιο, είναι το χρηματιστήριο ενέργειας όπου παίζουμε το 100%. Έχεις δίκιο. Όπου παίζουν. Θάνο προκαλεί. Καταλαβαίνω. Όπου παίζουν οι ολιγάρχες το 100% της ενέργειας. Αλλά η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ανεξάρτητη. Κοίταξε, πάντα στην Ελλάδα. Θα ήταν αντιμετωπίσιμη δηλαδή εντός μνημονιακών δεσμεύσεων ή όχι? Πιστεύω πως σε καμία περίπτωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα από τα επιτεύγματα του Δούνου του, συγκεκριμένα του Δούνου του, το κομμάτι της μνημονιακής διαδικασίας, ήταν η πλήρης κατάρρευση οποιασδήποτε εξουσίας, δύναμης και θέρμης είχε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο να κυνηγάει τα σούπερ μάρκετ. Ουσιαστικά κατηρίσαν την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δηλαδή, έρχεται ένα Δουνουτού εδώ και τι κάνει? Καταργεί κάθε φραγμό στην κερδοσκοπία και καταργεί κάθε οργανωμένη έκφραση των συμφερόντων των μη προνομιούχων. Αυτό είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το ρυθμό. Γιατί, κοίταξε, ακρίβεια έχουν και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Δεν έχουν ακρίβεια στην Ισπανία. Η διαφορά ποια είναι? Ότι στην Ισπανία δεν έφτασε η Τρόικα εκεί για να μπει μέσα σε όλα αυτά τα γρανάζια της κοινωνικής οικονομίας, να καταστρέψει τις τελευταίες αντιστάσεις των λαϊκών στρωμάτων. Εδώ μπήκε. Άρα, δεν θέλω να πηγαίνω συνέχεια στο παρελθόν, αλλά για να καταλάβουμε αυτό που μας έρχεται στο μέλλον, εάν δεν κοιτάξουμε να δούμε ποιος είναι ο θεσμικός αντίκτυπος όλων αυτών των μνημονίων, στο οποίο είμαστε στο 4ο-5ο ακόμα αυτή τη στιγμή, δεν θα καταλάβουμε γιατί η ακρίβεια εδώ είναι χειρότερη από ό,τι είναι στην Ισπανία. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική λύση, δεν υπάρχει λύση σοβαρή και ουσιαστική η οποία να μην προσβάλλει τον βαθύτερο πυρήνα αυτών των δεσμεύσεων? Αυτό είναι δεδομένο. Κοίταξε, εγώ δεν θεωρώ, Κωνσταντίνε, ότι το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ήθελαν να δουν μια τέτοια μεγάλη λαιλασία των λαϊκών στρωμάτων, των μικρομεσαίων, των μικροαστών, στους οποίους στηρίζονταν έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό συρρυκνώθηκαν και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Όταν όμως λες ναι σε όλα, όταν λες νυν υπερπάντων οι τράπεζες, έτσι, τότε σου έρχεται το πακέτο από τις Βρυξέλλες και από τη Φραγκφούρτη και σώζεις τη χώρα λέγοντας το δέχομαι όπως είναι. Και μετά από εκεί και πέρα, οι δυνατότητες για σοσιαλδημοκρατικές ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις εξαφανίζονται πλήρως. Και μετά αρχίζεις και μιλάς για διάφορα περιφερειακά ζητήματα, πασχίζοντας να δημιουργήσεις ή να ξαναδημιουργήσεις μια εικόνα ενός μεταρρυθμιστή, ενός κάπως πιο κοινωνικά ευαίσθητου. Ή μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα που είναι ουσιαστικά για μας, αρκεί να μην αγγίζουν τον πυρήνα της οικονομίας. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν διαφορές στα έμφυλα, ας πούμε. Για να είμαι ειλικρινής, το προσφυγικό είναι επίσης ένα σημείο στο οποίο χρειάστηκε να κάνουν πολύ σημαντικές υποχωρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι μπόρεσε να έχει αντιστάσεις ούτε στο προσφυγικό. Εκεί όμως δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τη μνημονιακή διαδικασία. Η Τρόικα δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για το προσφυγικό. Εκεί είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί, κατά τη γνώμη μου, έτσι, και το ΠΑΣΟΚ, που είναι υπέρ του τείχους, δεν λένε και πολλά πράγματα για τις επαναπροωθήσεις. Σήμερα νομίζω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε, ή τουλάχιστον εγώ, εκ μέρους του ΜέΡΑ25, να δώσω συγχαρητήρια στην Forensic Architecture για τη νέα έρευνα που δημοσίευσε σήμερα το πρωί, μετά την οποία δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι η ελληνική κυβέρνηση εγκληματίζει στο Αιγαίο. Κλείνω την παρένθεση. Αλλά αν το δεις λίγο πιο σφαιρικά, η τεράστια λιτότητα σε συνδυασμό με σοσιαλισμό για τους τραπεζίτες, 50 δισεκατομμύρια, 60-65 δισεκατομμύρια πήραν ο Σάλλας και η παρέα του τότε, αυτός ο συνδυασμός σοσιαλισμού για τους τραπεζίτες και σκληρής λιτότητας για τους πολλούς δημιουργεί αρχικά μια έτσι ένθερμη αριστερόστροφη πολιτική δυναμική, φέρνει εμάς την εξουσία τότε, στην εξουσία, στα πράγματα, στα υπουργεία, για κάποιους μήνες, για κάποιες εβδομάδες, καταραίει αυτό το πράγμα μετά, η αριστερά περνάει το μνημόνιο και ουσιαστικά κάνει τη Θάτσερ να ντρέπεται ότι ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε πιο νεοφιλελεύθερα πράγματα από ό,τι θα πέρναγε από τη Θάτσερ, και μετά όλος αυτός ο θυμός, όλη η οργή των ανθρώπων, που δεν έχει πια έκφραση στην αριστερά, πηγαίνει προς την ακροδεξιά. Είναι πολύ εύκολο για τους ξενοφοβικούς εκείνης να πούνε φταίει ο Σύριος, φταίει ο Πακιστανός, φταίει ο Αφγανός, γιατί πλέον δεν υπάρχει πολιτική έκφραση. Έγραψες ένα tweet γι' αυτό, για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται αυτή η οργή προκειμένου να μπορούν να περνάνε ρυθμίσεις υπέρ των ολιγαρχών. Με τον οποίο εργαλειοποιείται το μίσος προς τον αδύνατο. Πράγματι, και όπως η Μέρκελ, όπως θυμόμαστε, η Μέρκελ στην αρχή, το καλοκαίρι του 2015, πήγε κόντρα και στη Χριστιανή Δημοκρατία και ουσιαστικά έβαλε 1 εκατομμύριο πρόσφυγες μέσα στη χώρα. Αλλά μέσα σε 2 εβδομάδες κατάλαβε ότι θα έχει χάσει το πολιτικό παιχνίδι, ακριβώς λόγω αυτής της διαδικασίας. Όταν δεν υπάρχει μια αριστερή, συγκροτημένη, προοδευτική απάντηση στην κρίση της εγχώριας κοινωνικής οικονομίας, τότε οι φασίστες, οι ξενοφοβικοί, οι ρατσιστές παίρνουν το πάνω χέρι. Ουσιαστικά χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Και τότε έρχεται είτε το ΠΑΣΟΚ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα τα οποία βάζουν την κυβερνησιμότητα πάνω απ' όλα, και συμμετέχουν και αυτοί σε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό ο Τσίπρας μαζί με τη Μέρκελ και τον Ερντογάν κάνανε εκείνη τη χυδαία συμφωνία που ουσιαστικά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο διμερών σχέσεων. Λαδώνει τον Ερντογάν για να μας επιτρέψει να παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο. Και από τη στιγμή που μπαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το παιχνίδι, χάνεται το παιχνίδι αυτό για την αριστερά συνολικά, και επικρατεί αυτή η ευγενής άμυλα, η αγενής άμυλα μεταξύ των κομμάτων της κυβερνησιμότητας και της εξουσίας για το ποιος θα είναι πιο μισανθρωπικός από τον άλλον. Θάνο, τι ήθελες να ρωτήσεις? Πώς θεωρείς ότι θα μπορούσε να ανατραπεί αυτή η συνεχιζόμενη υποχώρηση? Το βλέπουμε πρώτα στις εκλογές του 2019. Από εκεί που βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και έρχεστε στα πράγματα, και νομίζω σκόπιμα δεν είπε στην εξουσία, το 2015, δεν θα μπορούσε κανένας να φανταστεί ότι μετά θα έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη που συμβολίζει αυτόν τον νεποτισμό, όλο αυτό το παλιό κομματικό σύστημα. Οπότε έρχεται ο πρώτος θρίαμβος το 2019. Και μετά το μεγάλο σοκ του 23 είναι ο καταποντισμός μεν του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το γεγονός ότι το ΜέΡΑ25 μένει εκτός βουλής. Δηλαδή είστε στους μεγάλους χαμένους των εκλογών. Σίγουρα. Πώς θεωρείς ότι ανατρέπεται αυτό? Επίτρεψε μου, Θάνο, να πω ότι το 2019 εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι η ρεβανσιστική δεξιά θα έρθει ξανά στα πράγματα με τη γνωστή της οικογενειοκρατία, με το Μητσοτάκης ΑΕ να είναι το πεδίο δόξας της ολιγαρχίας. Ήταν προδιαγεγραμμένο, ήταν νομοτελειακά δεδομένο ότι αυτό θα γίνει. Ουσιαστικά την μέρα μετά το δημοψήφισμα του 2015, βάζοντας, ουσιαστικά παίρνοντας ο Αλέξης Τσίπρας από το σκούπι δεντενικέ της ιστορίας στη Νέα Δημοκρατία και βγάζοντάς τους από εκεί και πηγαίνοντάς τους στο Προεδρικό Μέγαρο για να ψηφίσουν μαζί το τρίτο μνημόνιο, ουσιαστικά δρομολόγησε την επιστροφή της πιο ρεβανσιστικής δεξιάς, αυτή τη σύμπραξη του ακραίου κέντρου με την ακροδεξιά. Αυτός είναι ένας δικός μου προβληματισμός. Δεν ξέρω κατά πόσο τον συμμερίζεσαι ή έχει πολύ ουσία να το σκέφτεται κανείς, αλλά μου φαίνεται ότι ενώ αυτά που συμβαίνουν τώρα με την διάλυση και σε ένα βαθμό νομίζω την γελιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ υπό την σημερινή του ηγεσία, μου φαίνονται με μια έννοια ότι είναι μια φυσιολογική απόλυξη όσων είχαν προηγηθεί, είναι κάπως περίεργο ότι καθυστέρησαν. Δηλαδή ότι πέρασαν κάποια χρόνια που ο κόσμος φαίνεται ότι έδωσε μια πίστοση χρόνου στον ΣΥΡΙΖΑ και στις εκλογές τις αμέσως επόμενες, κάπως, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε, επιβραβεύοντας την επιλογή του να αλλάξει ρότα πολιτικά, αλλά πάντως φαίνεται ότι του έδωσε μια πίστοση χρόνου και ότι κράτησε και λίγο ακόμα αυτό. Αν το 19, όπως λες, ήταν προδιαγεγραμμένο, εντάξει, πολλοί το εκτιμούσαν, το προέβλεπαν, είχαν συμβεί και άλλα πράγματα, οπότε ίσως κάποιοι είχαν σωστές εκτιμήσεις για λάθος λόγο, ότι θα φταίει μόνο η συμφωνία των Πρεσπών. Το 23 ήταν ένα σοκ, νομίζω, για όλους. Αυτό είναι αλήθεια για το 23, αλλά ας πάμε λίγο πριν πάμε στο 23, σε αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος. Κοίταξε, και εγώ περίμενα ότι η αποψήλωση του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν πολύ πιο γρήγορη από ό,τι ήταν. Ιδίως το Σεπτέμβριο του 2015, το γεγονός ότι πήρε το ίδιο ποσοστό, πολύ λιγότερες ψήφους βέβαια λόγω της μεγάλης αποχής, αλλά το ίδιο ποσοστό το Σεπτέμβριο με το Γενάρη του 2015 ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Αλλά μιλώντας με κόσμο, διαπίστωσα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χαρακτήρας της ψήφου. Το Γενάρη του 2015 η ψήφος ήταν θετική. Ήταν με ενθουσιασμό, με ελπίδα. Το Σεπτέμβρη, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη φάση ότι έχω δύο δυνάμεις που θέλουν να με βασανίσουν πια. Έχουν αποφασίσει ότι θα με βασανίσουν. Η μία δύναμη είναι πιο ενθουσιώδης να με βασανίσει από την άλλη, είναι η Δημοκρατία. Θα ψηφίσω αυτόν που είναι λιγότερο ενθουσιώδης ως βασανιστής μου. Πολύ αρνητική. Αυτό που δεν κατάλαβε ο Αλέξης Τσίπρας το Σεπτέμβριο του 2015 είναι ότι αυτή η ψήφος χάνεται πάρα πολύ εύκολα. Η τόσο αρνητική ψήφος. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να ξαναφανεί ότι υπάρχει μια δεξιά που μπορεί να δώσει και λίγα επιδόματα περισσότερα από ό,τι έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ το Δεκέμβρη, αφού είχε μειωθεί ο μισθός, η σύνταξη κλπ. Πάμε όμως σε ένα Θάνο. Κοίταξε, η συντριβή του 23 τώρα, πριν από 6 μήνες, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΜέΡΑ 25, εμένα με κάνει να κρίνω τελικά, να εκτιμώ, ότι πληρώσαμε όλοι μαζί, συμπούρπουλοι, όλοι όσοι είχαμε εκτεθεί το πρώτο εξάμεινο του 2015, δίνοντας ελπίδα στον κόσμο, μας τιμώρησε αυτός ο κόσμος όλους μαζί, χωρίς να νοιάζεται εάν τελικά εγώ παραιτήθηκα ή δεν παραιτήθηκα. Αν κάποιοι στο ΜέΡΑ, στη Λαϊκή Ενότητα που ήμασταν μαζί, δεν γιοτέψαμε και δεν υπογράψαμε. Ένας ταξιτζής μου το έχει πει αυτό, το έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, γιατί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος μου έμαθε πράγματα τα οποία ίσως να μην είχα καταλάβει. Μου λέει, άκου να δεις, Βαρουφάκη, και τότε καλά τα λέγεις και τώρα καλά τα λες. Αλλά ξέρεις τι, δεν σου συγχωρώ. Μου έδωσες ελπίδα εκείνο το πρώτο πεντάμινο εξάμεινο. Και εσύ και ο Τσίπρας και όλοι οι άλλοι. Με βγάλετε στον δρόμο, πίστεψα σε πράγματα που δεν είχα πιστέψει ποτέ στη ζωή μου, για παράδειγμα στις εκλογές. Έτσι. Θριαμβολόγησα όταν. Εγώ ήμουν στο ταξί. Θριαμβολόγησα και στο δημοψήφισμα και μετά κοίτα τι κάνατε. Και δεν ήθελε αυτός ο άνθρωπος να ξέρει τι ακριβώς έφταιγε και ποιος ήταν αυτός ο οποίος θα υπέγραφε το μνημόνιο, δεν το υπέγραφε, ποιος έκανε την κολοτούμπα, ποιος δεν την έκανε. Μας βάλανε σε ένα τσουβάλι όλους εκείνους που τους δώσαμε ελπίδα και την προδώσαμε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως. Απλώς ένα σχόλιο. Εγώ συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση και ως προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ λένε συχνά ότι τιμωρήσατε τον Τσίπρα και ξαναφέρατε τη δεξιά από 40 χρόνια και το Μητσοτάκη. Και ομολογώ ότι είναι λίγο άδικο αυτό, αλλά είναι κάπως πιο συναισθηματικό. Είναι αυτό το ότι έγινε εκείνο το βήμα τότε. Δηλαδή, και προς τον ΣΥΡΙΖΑ είναι άδικο. Εν μέρη. Γιατί αν τα βάλεις κάτω, λες, έχεις τους άλλους, έχεις τους Μητσοτάκηδες, ας πούμε. Το Τσίπρα θες να τιμωρήσεις ξανά και ξανά. Ναι, δεν θάνω. Το Τσίπρα θέλεις να τιμωρήσεις. Συγγνώμη, δηλαδή. Το σύντροφό σου θέλεις να τιμωρήσεις όταν έχει κάνει κάτι χειρότερο από τον εχθρό σου. Εγώ από τους δεξιούς δεν περιμένω να κάνουν μη δεξιά πράγματα. Συγγνώμη, αυτό, εκεί θα διαφωνήσουμε. Από το δεξιό περιμένω να κάνει δεξιά πράγματα. από το ρατσιστή περιμένω να είναι ένας καλός ρατσιστής. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Να με δείρει όταν ήμουν στην Αγγλία επειδή έμοιαζε λίγο με λαμψός, έτσι. Το πρόβλημά μου είναι με τον σύντροφο, ο οποίος μου λέει ότι δεν είναι ρατσιστής και ο οποίος είναι ρατσιστής. Με τον σύντροφο ο οποίος λέει θα μου κοπεί το χέρι από τον ώμο, εγώ δεν θα υπογράψω νέα μείωση των συντάξεων και των μισθών και πάει και το κάνει για να σώσει τη χώρα. Όταν κατηγορούσε το Βενιζέλο ότι έλεγε ότι θα σώσει τη χώρα μειώνοντας τους μισθούς και τις συντάξεις. Γιάννη, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω τι συμπεράσματα βγάζεις από αυτό για τώρα. Γιατί ένα από τα επιχειρήματα που μου φαίνονται ότι είναι ενδιαφέροντα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η απογοήτευση για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αγγίξει μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε μπροστά σε κάτι που μοιάζει λίγο, το λένε από διάφορες πολιτικές πλευρές της αριστεράς, μοιάζει λίγο με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Ήταν μια απογοήτευση για την οποία μπορεί κάποιοι να είχαν πάρει αποστάσεις λέγοντας ότι εμείς δεν υποστηρίξαμε αυτού του τύπου τον σοσιαλισμό. Στεκόμασταν πάντοτε κριτικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, για παράδειγμα. Ναι, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν, διότι όταν αυτό καταρρεύσει, παίρνει η μπάλα τους πάντες συμπούρμπουλους που είπες. Αυτό έγινε ήδη το Μάιο τον Ιούνιο. Εμείς όμως τώρα, ως μέρα 25, και αυτό δεν το λέω έτσι για να δώσω πόντους στο κόμμα μας, το πιστεύω, το ζω, πέσαμε τόσο πολύ χαμηλά έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή τώρα από εδώ και πέρα είναι δύσκολο να πέσουμε κι άλλο. Εμείς βλέπουμε... Πάντα υπάρχουν χειρότερα. Όχι, για να... θέλω να σου δώσω ένα συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο. Έχουμε 2.000 νέα μέλη από τον Ιούνιο. Όποιος έρχεται στο μέρα, μετά τη συντριβή του Ιουνίου, που την επόμενη μέρα δεν ξέραμε εμείς οι ίδιοι αν θα έχουμε το κουράγιο να συνεχίσουμε. Έτσι, να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Και έρχονται στο κόμμα μετά από αυτό και έχουμε ένα συνέδριο με 700 συνέδρους, με πολύ μεγάλη και ενθουσιώδη και ενδιαφέρουσα συζήτηση και συμμετοχή. Αυτό κάτι μας λέει εμάς. Ότι εισπράξαμε αυτό το συμπούρμπουλι, τη συνολική απόρρεψη του Ιουνίου και τώρα έχουμε κατασταλάξει. Έχουμε ξεσκαρτάρει ανθρώπους που. Μαζί μας λέγανε το σύνθημα για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα, αλλά απεδείχθη ότι ήταν για τα αξιώματα. Όποιοι έρχονται τώρα, όποιοι είναι ακόμα τώρα στο ΜΕΡΑ25, λένε αυτά που πιστεύουν και πιστεύουν αυτά που λένε. Οπότε δεν το φοβάμαι αυτό πια. Συνολικά, βεβαίως, είναι ευρωπαϊκές εκλογές αυτές που έρχονται. Θα έχουμε μια πολύ μεγάλη εποχή πανευρωπαϊκά και μια τεράστια ενδυνάμωση της μισανθρωπικής ακροδεξίας. Αυτό είναι σίγουρο. Πάμε να πούμε λίγο για τις ευρωεκλογές. Ποια είναι η κατάσταση, η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί με τις συνεργασίες στον χώρο της αριστεράς και το ΜέΡΑ25? Νομίζω στην περίπτωση του ΜέΡΑ υπάρχουν δύο επίπεδα, γιατί υπάρχει το DiEM, το οποίο θα κατέβει πανευρωπαϊκά σε διάφορες χώρες όπως είχε γίνει και στις προηγούμενες. Ναι, βέβαια. Όχι αναγκαστικά με το όνομα DiEM, για την ακρίβεια... Επειδή έχουμε ξεχωρίσει το κίνημα, το DiEM από το ΜέΡΑ εδώ στην Ελλάδα, το κάναμε το ίδιο και στη Γερμανία. Οπότε το κόμμα μας στη Γερμανία θα λέγεται και αυτό ΜέΡΑ, για να μην μπερδευόμαστε. Στην Ιταλία, ΜέΡΑ. Θα υπάρχουν συνεργασίες, ίσως να κατέβουμε και στη Σουηδία τώρα. Υπάρχει μια πολύ καλή περίπτωση στη Σουηδία. Σε άλλες χώρες, όπως στην Ιρλανδία, θα είμαστε συνεργαζόμενοι, όπως με την Claire Daly και τον Mick Wallace, τους πολύ σπουδαίους ανεξάρτητους ευρωβουλευτές. Είμαστε στη διαδικασία διαμόρφωσης αυτού του πανευρωπαϊκού μετόπου. Τώρα, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ απλά και κρυστάλλινα, νομίζω. Τελειώνουμε την επόμενη εβδομάδα με τις ψηφοφορίες που έμειναν να γίνουν μετά το συνέδριο του Δεκεμβρίου. Γιατί τον Δεκέμβριο είχαμε το συνέδριό μας, αλλά δεν ψηφίσαμε για πράγματα, γιατί θεωρούμε ότι οι ψηφοφορίες κάνουν κακό στο διάλογο. Όταν έχει ψηφοφορίε, όλοι ασχολούνται με την ψηφοφορία και κανένα δεν ακούει ο ένα τον άλλον. Και έχετε αρχείο ομοφωνία. Πώς το διαχειρίζεστε, δηλαδή. Όχι, οι ψηφοφορίε γίνονται τώρα. Δηλαδή, όλε οι συζητήσει γίνανε. Μετά, οι διαφορετικέ απόψει στη διάρκεια των γιορτών συνετέθησαν. Μειώθηκαν κάποιε. Κάποιοι συμφώνησαν μεταξύ του. Οπότε, έχουμε κάποιε εμβληματικέ ψηφοφορίε. Αμέσω μετά. Την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρι θα έχουν λήξει και εκλογές για την νέα Κεντρική Επιτροπή και την εκλογή γραμματέα. Θα είμαι υποψήφιος, το λέω για να μην με ρωτήσετε. Έτσι, ελπίζω να υπάρχουν και άλλοι και άλλες. Και αμέσως μετά θα γίνουν εσωκομματικές διαβουλεύσεις και εκλογές μεταξύ των υποψήφιων για μια θέση στο Ευρωψηφοδέλτιο. Αλλά το 1/3 των θέσεων στο Ευρωψηφοδέλτιο θα παραμείνει κενό για συνεργαζόμενους, γιατί η διαδικασία των διαβουλεύσεων με άλλους χώρους ή με τον ευρύτερο εξωκοινοβουλευτικό χώρο της αριστεράς είναι σε εξέλιξη. Θα κρατήσουμε το 1/3 ανοιχτό μέχρι το Μάιο, γιατί θέλουμε διακαώς το αριστερά.eu που έχουμε ξεκινήσει, όλες αυτές οι προσπάθειες συνεννόησης να καταλήξουν σε μια συνεργασία, σε ένα πλατή ενωτικό μέτωπο χωρίς, χωρίς επικυριαρχία ενός χώρου σε έναν άλλον, γιατί υπάρχει και λόγος και ευκαιρία να εκφραστεί αυτός ο χώρος στην Ευρωβουλή. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε δεσμευτεί, το συνέδριο αυτό το έχει ήδη αποφασίσει, ότι θα υπάρχει εναλλαγή. Δηλαδή, αν βγάλουμε έναν βουλευτή, έναν ευρωβουλευτή, δεν θα μείνει αυτή ή αυτός πάνω από 18 μήνες, έτσι ώστε να υπάρχει εναλλαγή στη διάρκεια της πενταετίας, να έχουμε τουλάχιστον 3. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στα διεθνή. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προβληματισμού σου και της δημόσιας παρουσίας σου. Νομίζω περισσότερο τις διεθνούς. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι γνωστό και πόσο το συνειδητοποιεί η εγχώρια συζήτηση. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δημόσιας παρουσίας σου στα διεθνή μέσα, η κουβέντα για το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και θέλω, ξέροντας την βασική τοποθέτησή σου και θεωρώντας τη ως μια κοινή αφετηρία, ας πούμε, της συζήτησης, να σταθούμε στο κομμάτι του αντισημιτισμού. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Γνωρίζουν οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί που το χρησιμοποιούν πόσο ευαίσθητο θέμα είναι και πόσο σατανικά μπορούν να το στρέφουν εναντίον των ανθρώπων που ασκούν κριτική στην πολιτική του Ισραήλ. Αυτό το έχεις υποστεί και εσύ, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια. Κοίταξε, πρέπει να είμαι σαφής σε αυτό, γιατί ακριβώς όπως λες είναι ευαίσθητο θέμα. Για μένα το ολοκαύτωμα των Εβραίων είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην ανθρώπινη ιστορία και δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Θα μου πεις, δεν έχουν γίνει γενοκτονίες άλλες. Βεβαίως και έχουν γίνει γενοκτονίες άλλες. Δεν έχουν υποστεί τα πάνδυνα οι Αφρικανοί με το εμπόριο των δούλων. Ναι, για πολύ μεγαλύτερο χρόνο δεν είναι θέμα να συγκρίνεις τον πόνο, το συλλογικό πόνο των Εβραίων με το συλλογικό πόνο των μαύρων, των πόντιων κτλ. Το ολοκαύτωμα στην περίπτωση των Ναζί είχε την ιδιαιτερότητα ότι ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που μια δύναμη, οι Ναζί, λειτουργήσαν ως φιλοτελιστές. Πώς ένας φιλοτελιστής θέλει να έχει όλη τη συλλογή? Αν του λείπει ένα γραμματόσημο από τη συλλογή του, τρελαίνεται. Έτσι και οι Ναζί είχανε καταγράψει τις διευθύνσεις και τα ονόματα όλων των Εβραίων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και θέλανε να τους συλλέξουν όλους να τους πάνε στο Auschwitz. Έτσι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή και οι Γάλλοι κάναν γενοκτονία στην Αλγερία. Έτσι. Mm-hmm. Και οι Τούρκοι κάνανε γενοκτονία με τους Αρμένιους, με τους Πόντιους. Έχουμε δει πολλές γενοκτονίες. Αλλά εκεί ο στόχος ήταν εθνοκάθαρση, να διώξεις κόσμο από μια περιοχή, να την κάνεις τέρα νούλιους, καινή κόσμο, να την καταλάβεις, ή να τους κατακτήσεις. Δεν ήταν στόχος ποτέ να σκοτώσεις τον κάθε ένα, το κάθε άνδρα, κάθε γυναίκα και παιδί. Δηλαδή ανακαλύπτανε ότι ο ανιψιός τους είχε μία ρίζα εβραϊκή και τον σκοτώναν και τον αγαπούσανε. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Γι' αυτό ξεκινάω λέγοντας ότι ο αντισημιτισμός και το ολοκαύτωμα είναι μοναδικές μορφές ρατσισμού και γενοκτονίας. Έτσι. Και ο αντισημιτισμός είναι μέσα μας. Εγώ θυμάμαι ιστορίες της γιαγιάς μου να μου λέει για τον Εβραίο που καίγανε τη φιγούρα του, έτσι, μια φορά. Δεν θυμάμαι σε ποια ημερομηνία στην Πελοπόννησο. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Και γι' αυτό πρέπει τον αντισημιτισμό μέσα μας, που είναι σαν κομμάτια DNA ερπετού που κουβαλάμε ακόμα μέσα μας λόγω της εξελικτικής διαδικασίας, να τον σκοτώσουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε την κριτική σε αυτά που κάνει το Ισραήλ, στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στο Ισραήλ, να μεταφραστεί σε αντισημιτισμό. Ποτέ. Έτσι κι αλλιώς οι πιο γενναίοι και οι πιο σπουδαίοι σύντροφοί μας στον αγώνα για την απελευθέρωση της Παλαιστινής είναι Εβραίοι. Είτε Εβραίοι Ισραηλινοί μέσα στο Ισραήλ, είτε Εβραίοι της Διασποράς. Η εκτίμησή σου είναι ότι αυτά τα επιχειρήματα έχουν κερδίσει έδαφος στη διεθνή συζήτηση αυτή τη στιγμή, ή παραμένει πάρα πολύ ισχυρή η απέναντι πλευρά στην επικοινωνιακή υπεράσπιση των θέσεων του Ισραήλ? Έχουμε δηλαδή όλη τη διαδικασία των απαγορεύσεων διαδηλώσεων, υπάρχουν πάρα πολλές προσωπικές επιθέσεις σε όσους στέκονται θαραλέα αντίθετοι στην πολιτική του Ισραήλ. Νιώθεις ότι αυτό υποχωρεί ή παραμένει ένας μηχανισμός πολύ δυνατός? Υποχωρεί, όχι αρκετά. Και δυστυχώς υποχωρεί λόγω των ποταμών αίματος στη Γάζα. Έχει χυθεί τόσο πολύ αίμα στη Γάζα που αυτή η διαδικασία δαιμονοποίησης όσων μιλάμε για γενοκτονία στη Γάζα, οι δυνατότητές τους έχουν συρρυκνωθεί. Αλλά είναι πάρα πολύ το αίμα. Είναι πολύ μεγάλος ο πόνος και είναι πολύ μικρό σχετικά το όφελος των δυνάμεων του ανθρωπισμού από αυτό. Ιδίως αν είσαι Παλαιστίνιος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο συγκεκριμένο χειροπιαστό όφελος, είτε στη Δυτική Όχθη, είτε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, είτε στη Γάζα. Ναι. Υπάρχει μια κουβέντα γενικά σχετικά με τον πολυπολικό κόσμο που ουσιαστικά λέει ότι δύο είναι τα στρατόπεδα, η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ από τη μία, η Ρωσία, η Ιράν από την άλλη, και άμα δεν σου αρέσει, για να το πάω σε μια πλευρά της αριστεράς τέλος πάντων, ότι εντάξει, και να μην σου αρέσει τι γίνεται στο Ιράν, στη Ρωσία και τέτοια, αυτή γίνεται και πρέπει να διαλέξεις. Αυτό το κάνουν διάφορες πλευρές, δηλαδή το παρουσιάζουν ότι από εδώ η μεν, από εδώ η δε. Εσύ, και το γνωρίζω αυτό, έχοντας μιλήσει και με τον Τζέρεμι Κόρμπιν όταν ήταν στο συνέδριο που συζητούσατε, έχεις εκφραστεί πολύ ανοιχτά για αυτόν τον τρίτο δρόμο, δηλαδή ένα κίνημα αδέσμευτων. Αυτό πώς εξελίσσεται, τώρα μιλάμε 1,5 χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και πόσο εφικτό είναι τη στιγμή που οι εντάσεις στον πλανήτη γίνονται όλο και πιο μεγάλες? Και να συμπληρώσω μόνο σε αυτή την ερώτηση ότι είναι ένας παρόμοιος μηχανισμός αυτός που χρησιμοποιείται εδώ πέρα. Δηλαδή ότι είναι πολύ δύσκολο να ασκήσεις κριτική στο ΝΑΤΟ χωρίς να σου πούν ότι είσαι τσιράκι του Πούτιν. Είναι πάλι ένας μηχανισμός ο οποίος φροντίζει να ενεργοποιήσει αυτά τα αντανακλαστικά. Ναι, γίνεται από τη μία και από την άλλη. Αν μιλήσεις για τις γυναίκες στο Ιράν. Παλιά τους τέχνη κόσκινο. Το ξέρουν πολύ καλά. Δεν θυμάστε τότε που ήμασταν στους δρόμους εναντίον της εισβολής στο Ιράκ από τον George W. Bush, που μας κατηγορήσουν για τσιράκια του Σαντάμ? Ποιους εμάς, με τον Τζέρεμι, που στο οποίο αναφέρθηκε αισθάνομαι, με τον Τζέρεμι ήμασταν έξω από την Ιρακινή πρεσβεία το 1982 και τρώγαμε ξύλο από την έφυπη Βρετανική αστυνομία γιατί διαδηλώναμε κατά του Σαντάμ. Στην Ιρακινή πρεσβεία, τον οποίον τότε τον θεωρούσαν δικό τους. Γιατί ήταν their own bastard, έτσι, ο δικός τους μπάστερδος, έτσι τον λέγανε. Τον είχαν βάλει μπροστά για να κάνει τον πόλεμο με το Ιράν, που ήταν ο εχθρός τους. Και εμείς ήμασταν απ' έξω υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των συντρόφων μας, των αριστερών, που ο Σαντάμ είχε στα μπουντρούμια του. Και να κατηγορούν εμάς τώρα, το 2003 πότε ήταν, ότι ήμασταν τα τσιράκια του Σαντάμ, επειδή λέγαμε, παιδιά, ξέρετε, να σκοτώσετε 1 εκατομμύριο Ιρακινούς. Δεν πρόκειται να βελτιωθεί τίποτα, δηλαδή. ούτε καν η Αμερικανική εξουσία δεν πρόκειται να επεκταθεί με αυτό το πράγμα. Είναι ανοησία αυτό που κάνετε. Δεν πήγε καλά αυτό, ας πούμε. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά, όπως δεν πήγε καλά η εισβολή στο Αφγανιστάν. Το ίδιο δεν γινόταν για τον Μιλόσεβιτς. Εγώ έβγαινα, το ζούσα στην Αυστραλία, και έβγαζα πύρινους λόγους για τον εγκληματία Μιλόσεβιτς και ταυτόχρονα πύρινους λόγους εναντίον του βομβαρδισμού του Βελιγραδίου από το ΝΑΤΟ. Και πάντα με λέγανε τότε, στην Αυστραλία που ζούσα, ότι ήμουν ατζέντης του Μιλόσεβιτς. Δεν έχω κουραστεί, γιατί δεν κρατάμε μια αμφίσιμη θέση. Όχι, είμαστε εναντίον των φασιστών. Είτε είναι από τη μία μεριά, είτε είναι από την άλλη μεριά. Όπως λέει και ο φίλος μου Σλάβο Ζίζεκ, η καλύτερη απάντηση στον εθνικό σοσιαλισμό δεν είναι ο σοσιαλιστικός εθνικισμός. Δεν θα πάρουμε ούτε τη μία θέση ούτε την άλλη θέση. Έτσι, με ρώτησε Στάνο για το πώς πηγαίνει το κίνημα των αδεσμεύτων. Κοίταξε, δύσκολα είναι η απάντηση. Αλλά και καλά ταυτόχρονα. Επειδή είναι απαραίτητο αυτό το κίνημα, είναι και εφικτό. Δεν σημαίνει ότι θα το πετύχουμε. Το ότι συστρατεύτηκε μαζί μας η κυβέρνηση του Μεξικού, ο ΑΜΛΟ. Ότι συστρατεύτηκε η κυβέρνηση της Κούβας, τότε που είχα κάνει και εκείνο το ταξίδι στην Κούβα. ότι συστρατεύτηκε ο Λούλα. Συστρατεύτηκαν οι δυνάμεις πρωτευτικές στην Αργεντινή, στην Κολομβία. Ακόμα και κάποιοι που δεν θέλουν βεβαίως να εμφανιστούν εντός της Κίνας, που διαφωνούν με την επίσημη θέση της κινέζικης κυβέρνησης, όχι επειδή είναι πράκτορες της Δύσης, αλλά επειδή είναι μαρξιστές και είναι ουμανιστές. Αυτό πρέπει να το προχωρήσουμε. Είναι απολύτως απαραίτητο. Όποιος μου λέει ότι ο Πούτιν είναι μαζί μας επειδή πηγαίνει κόντρα στο Ζελένσκι και πηγαίνει κόντρα στον Biden, εκεί πέρα είναι που σηκώνει τα χέρια ψηλά, παραδείγματος χάρη, μπροστά στο μέγεθος της ανοησίας. Ποτέ δεν μπορεί ένας φασίστας να είναι με το μέρος σου μόνο και μόνο επειδή τα έχει βάλει με έναν άλλο φασίστα. Εκεί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ο αγώνας μας είναι εναντίον του φασισμού. Ναι, η Αζόφ είναι Ναζί. Και η Βάγκνερ είναι Ναζί. Γιατί τον ονομάσανε Βάγκνερ? Για να στεναχωρήσουν τους Εβραίους που θυμόντουσαν ότι στο Auschwitz τους παίζανε Βάγκνερ. Δεν είναι δυνατόν εγώ να κληθώ και να καλούμε να πρέπει να επιλέξω μεταξύ Αζόφ και Βάγκνερ. Ούτε Αζόφ, ούτε Βάγκνερ. Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Να κινούμε υπέρ της ειρήνης, λέμε. Γιατί αυτό λείπει. Η κουβέντα για ειρήνη. Βεβαίως. Θα είναι το βασικό μας. Για να σας δώσω έτσι και μια έτσι πρόχευση της καμπάνιας μας πανευρωπαϊκής για τις ευρωεκλογές, θα έχουμε ένα απλό πρόγραμμα. Δεν θα έχουμε αυτό το τεράστιο Green New Deal που είχαμε το 2019 και πάλι κατεβήκαμε πολύ βαρύ κυβερνητικό πρόγραμμα, πανευρωπαϊκό πρόγραμμα το 2019. Φέτος η γραμμή του Diem και του Μέρα θα είναι απλή. Ένα τρίπτυχο. Ειρήνη, όπως είπε Στάνο, είναι το ένα. Δεύτερο, βασικό εισόδημα. Βασικό εισόδημα. Τόσα 3 εκατομμύρια τυπώνουν. Δεν μπορούν να τυπώσουν για ένα βασικό εισόδημα? Όταν είναι να τα δίνουν στους τραπεζίτες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και το τρίτο, να μην πληρώσει την κλιματική καταστροφή η φτωχολογία. Οι άνθρωποι που δεν έχουν. Αυτά είναι τα τρία. Με αυτά τα τρία θα κατέβουμε στις ευρωεκλογές. Είπες για το βαρύ κυβερνητικό πρόγραμμα. Ήτανε, αυτό το λες επειδή το ΜΕΡΑ αυτοκριτικά, είχε... Αυτοκριτικά. Το λες αυτοκριτικά. Ναι. Είναι κακό να έχεις κυβερνητικό πρόγραμμα αν είσαι 1,3%? Τελικά ναι. Κοίταξε, εγώ νιώθω πολύ περήφανος για το κυβερνητικό πρόγραμμα, για αυτό το βαρύ κυβερνητικό πρόγραμμα που κατεβάσαμε το Μάιο. Γιατί αν με ρωτήσει κάποιος και σήμερα, και τι θα πρέπει να γίνει με τη φορολογία, τι θα πρέπει να γίνει με τη στέγη, τι πρέπει να γίνει... Σε αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα του Μαΐου του 2023 θα σας παραπέμψω και θα με παραπέμψω. Αλλά κατόπιν εορτής το συνειδητοποίησα αυτό. Έτσι, και γι' αυτό η αυτοκριτική. Πάρα πολλοί κόσμοι που μας κοίταζε με μια λύπη. Τώρα κατεβάζετε εσείς ένα βαρύ κυβερνητικό πρόγραμμα σαν να είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε. Πού πάτε βρε? Πώς θα κυβερνήσετε εσείς? Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την κριτική, αλλά τι σημασία έχει? Ούτε εγώ συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι ήταν μια διαδεδομένη κριτική. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, ξέρω εγώ, έχει ο άλλος ένα πρόγραμμα και του λες γιατί έχεις πρόγραμμα, τι το παίζεις δηλαδή τώρα, το παίζεις ιστορία που έχεις πρόγραμμα και λες από πότε είναι κακό, ξέρω εγώ, να έχω επεξεργασμένες θέσεις λεπτομερείς για τα ζητήματα στα οποία ασκώ κριτική. Δεν μπορώ να τη συμμεριστώ αυτή την κριτική. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ενσωμάτωση της συστημικής κριτικής. Όπως για πάρα πολλά άλλα θέματα, νομίζω ότι αποτελεί μια εσωτερήκευση της κριτικής που ασκείται από συστημικές πηγές. Είναι θέμα επικοινωνίας, Κωνσταντίνε. Εμείς πάντα θα έχουμε ένα βαρύ κυβερνητικό πρόγραμμα. Το θέμα είναι πώς θα το προβάλλεις. Όταν είσαι στο 3% και όπως αποδείχθη κάτω από το 3%, το να μιλάς συνέχεια για το τι θα κάνεις όταν θα κυβερνήσεις. Σου λέει ο άλλος πού θα κυβερνήσεις εσύ, κάτσε να μπει στη Βουλή πρώτα. Εντάξει, αυτό είναι ρητορικό ρε παιδί μου. Δεν λες ότι θα κυβερνήσω, αλλά λες ότι έχω μια εικόνα για το τι πρέπει να γίνει. Δώσαμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε λεπτομέρειες όταν έπρεπε να μιλήσουμε πιο γενικά για την αντίσταση στην ξενοφοβία, για την αντίσταση στο φασισμό, για το να πέσει ο Μητσοτάκης. Κοίταξε, και εγώ μαθαίνω το πολιτικό παιχνίδι, έτσι. Δεν είμαι καλός πολιτικός. Το έχω πει αυτό. Το είχε πει ο Τσίπρας για μένα. Ήταν το μόνο σωστό που είπε ο Τσίπρας ποτέ για μένα. Δεν είμαι καλός πολιτικός. Μαθαίνω. Δεν πειράζει. Ελπίζω να μην γίνω ποτέ καλός πολιτικός, αλλά τουλάχιστον ξέρετε ότι αυτά πιστεύω. Όσο για ότι να νομίζετε για αυτά, τα πιστεύω. Θέλω να. Είσαι πάντως πανεπιστημιακός. Δεν ξέρω αν θες να ήθελες να βάλεις αυτό το τομέα. Όχι, ήθελα να περάσω στα πιο θεωρητικά, αλλά να το πούμε αυτό, γιατί το συζητούσαμε και πριν, για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, λες. Ναι, ναι, ναι. Έγραψες και ένα άρθρο που το κουβεντιάζαμε, που θέτει το ερώτημα γιατί τόση, για τους πρεμούρα, γιατί τους, γιατί τους ενδιαφέρει, ποιος ο λόγος να προωθούν την ιδιωτικοποίηση της, της εκπαίδευσης. Φαντάζομαι ότι σε συζητήσεις με κόσμο θα το έχεις ακούσει. Εσύ, Βαρουφάκη, έχεις διδάξει στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ακριβώς τόσο χοντροκομμένα αυτό το επιχείρημα σε εισαγωγικά. Ναι, αλλά εκεί βάζω τα γέλια. Γιατί μου λένε, καλά, εσύ ήσουν στην Αγγλία. Ναι, σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Μα υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μα πώς δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Βρετανία? Ένα υπάρχει. Ποιος το ξέρει? Λέγεται Buckingham University. Ιδρύθηκε τότε επί Thatcher και φυτοζωή. Δεν... Νομίζω ότι μπορεί να έχει κλείσει κιόλας. Δεν το έχω ακούσει χρόνια τώρα. Οξφόρδη, Cambridge, LSE, University College, York. Όλα είναι δημόσια. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτές. Είναι απίστευτη η παραπληροφόρηση. Έτσι. Το έχουν πιστέψει και οι ίδιοι ότι υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ένα είναι αυτό που είχε φτιάξει ο Σόρος στη Βουδαπέστη, το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Ορμπάν το διώξε και πήγε στη Βιέννη. Και αυτό γιατί έδωσε δισεκατομμύρια ο Σόρος να γίνει, το είχε έτσι χουί. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να υπάρξουν πανεπιστήμια. Ναι, και στην Αμερική είναι ιδιαίτερο το καθεστώς της χρηματοδότησης, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο πάλι καλύπτεται από κονδύλια του. Να το πω διαφορετικά. Ως ιδιωτική επιχείρηση, ένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι σύμφωνο, ναι. Γιατί όπως είπα και σε αυτό το άρθρο, ξεκινώντας, ποιος θα πληρώσει εμένα? Ένα σοβαρό μισθό, εμένα. Οποιοδήποτε πανεπιστημιακό έχει ένα βιογραφικό πανεπιστημιακό. Να μου δώσει εμένα ένα μισθό για να με κρατήσει, για να διδάσκω 6 ώρες εβδομάδα. Γιατί αν με βάλει να διδάσκω περισσότερες από 6 ώρες εβδομάδα, δεν θα είμαι πανεπιστημιακός. Ναι, γιατί για να είμαι πανεπιστημιακός, να γράψω ένα βιβλίο, να διαβάσω, να συμμετέχω σε συνέδρια. Έτσι. Υπάρχει ιδιώτης που θα με πληρώσει εμένα σοβαρό μισθό για να διδάσκω 6 ώρες εβδομάδα? Δεν υπάρχει. Στον κόσμο ολόκληρο. Έτσι. Τα μόνο ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι τα γνωστά του Ivy League στις ΗΠΑ, που είναι το Harvard, το Stanford, το Yale, το Princeton, το Columbia. Αλλά και εκεί, γι' αυτό το εξηγώ στο άρθρο, ξέρετε τι δίδακτρα βάζουν. Είναι μυθικά ποσά για να κάνεις ένα πτυχίο κοινωνιολογίας, όχι ακριβό πτυχίο. Δεν μου άρεσε ότι φέρνεις ως παράδειγμα την κοινωνιολογία, ακόμη και ένα... Δεν έχει εργαστήρια, δεν είναι ιατρική σχολή. Έτσι, είναι 70.000. 70.000 το χρόνο, χωρίς διατροφή, χωρίς σπίτι, στέγη για τα παιδιά, μετά είναι άλλα τόσα. Το χρόνο. Είναι τεράστια τα ποσά αυτά. Κι όμως, όλα αυτά τα πανεπιστήμια τα αμερικανικά στα οποία αναφέρθηκα, καλύπτουν μόλις το 40% των εξόδων τους από αυτά τα τεράστια δίδακτρα. Τα υπόλοιπα είναι από το κράτος. Είναι από τον Πεντάγωνο, από τις φαρμακοβιομηχανίες. Έτσι. Εδώ, ποιος θα δώσει χορηγίες? Θα πάει ο Βαρδινογιάννης ποτέ να χορηγήσει έδρα εδώ ή ο δεν ξέρω ο ποιος? Περιστέρης, χορηγούν κάποιες έδρες στα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Θα μπορούσε να κάνει δωρεά πάντως. Γιατί να κάνει δωρεά? Θα την κάνει στο Harvard. Ολιγαρχική ευθύνη. Θα την κάνει στο Harvard. Γιατί εκεί θέλει να δει την πλάκα με το όνομά του. Δεν το ενδιαφέρει να το δει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τρελαθούμε τώρα. Ναι. Δεν θα γίνει ποτέ ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Θέλουν απλά να βαθμίσουν τα κολέγια, να του δώσουν περισσότερου πόντου, να αναγνωριστούν τα πτυχία του κτλ. Έτσι κι αλλιώ. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κατανοήσουμε. Είμαστε μια μοναδικά απαράδεκτη χώρα όσο αφορά τη σχέση της άρχουσας τάξης μας με τα πανεπιστήμια μας. Τι θέλω να πω? Τα παιδιά της μπουρζουαζίας, της αστικής τάξης, δεν πάνε στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Τελείωσε αυτό. Ποτέ. Γιατί από τα 15 κάνουν όλα IB. Το οποίο σημαίνει ότι και αν θέλουν στα 18 να πάνε, δεν θα πάνε. Άρα, δεν τα στέλνουν στα δημόσια. Δεν θα τα στείλουν ποτέ σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο εδώ. Είναι δυνατόν? Θα πει, έστειλε ο Μητσοτάκης ποτέ την κόρη του, το γιο του ή το εγγόνι του σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, από αυτά τα κολοκολέγια, συγγνώμη για τα γαλλικά, που θα ονομάσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια? Ποτέ. Αυτό γίνεται για ένα λόγο. Πρώτον, κάνουν χάρες. Εξαργυρώνουν γραμμάτια των κολεγιαρχών που είναι φίλοι τους. Έτσι μπορεί να έχει και CVC κάποια. Κάποιες συμμετοχές σε κάποια από αυτά, έτσι, η οποία έχει τη ΔΕΗ, έχει τα νοσοκομεία κτλ. Αλλά το πιο βασικό, γιατί η πρεμούρα για τα πανεπιστήμια? Γιατί είναι ο μοναδικός χώρος όπου το ακραίο κέντρο και η ακροδεξιά δεν έχει καταφέρει να γεμονεύσει. Όλα τα άλλα, μέσα μαζικής εξαπάτησης, δήμοι, κοινότητες, συνδικάτα, παντού, επιμελητήρια. Σε αυτά το ακραίο κέντρο και η ακροδεξιά ηγεμονεύουν. Στο πανεπιστήμιο ακόμα υπάρχουν θύλακοι μέσα στους οποίους εξυπηρετείται η δύσκολη και η επαναστατική γνώση. Αυτό, μεγάλη... Αυτό δεν το αντέχουν. Δεν το ανέχονται. Θέλουν να το αλώσουν. Θάνα. Αυτό μου προκάλεσε και εμένα το ενδιαφέρον, αυτό το επιχείρημα, γιατί το έβαλες και σε, κάνοντας μια προβολή του μέλλοντος. Και αξίζει να το πούμε. Δηλαδή, αν φανταστούμε, όπως το θέτεις, ότι είναι, διόρθωσέ με, ότι σε κάποια χρόνια θα υπάρχουν τα παιδιά που πηγαίνουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα είναι περισσότερα, θα κόβονται θέσεις από τα δημόσια. Οπότε έχεις διαφορετικές κατηγορίες φοιτητών. Mm-hmm. Άρα δεν έχεις κάποιο τόσο μαζικό όσο σήμερα έτοιμα για δημόσια παιδεία, γιατί υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά που είναι στην Ελλάδα και πληρώνουν. Ακριβώς. Κοίταξε, δημιουργούν, κατακαιρματίζουν το φοιτητικό κίνημα, το φοιτητικό σώμα, και το κάνουν πάρα πολύ επιτυχημένα. Και σε αυτό δυστυχώς θα βοηθήσει και το προσωπικό, τα μέλη ΔΕΠ, οι συνάδελφοί μου, μέσα από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, γιατί οι άνθρωποι υποφέρουν. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι τέσσερις φυλές φοιτητών, ομάδες φοιτητών, οι οποίες εξελίσσονται, ήδη υπάρχουν, αλλά τα τείχη, τα συνικά τείχη, τα οποία θα τους χωρίζουν, θα είναι ακόμα πιο ψηλά, θα είναι οι φοιτητές που κάνουν μεταπτυχιακά ή ξενόγλωσσα τμήματα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, που θα πληρώνουν δίδακτρο. Κάποιοι φοιτητές που θα παραμείνουν στο προπτυχιακό λόγω του συντάγματος και δεν θα πληρώνουν δίδακτρο. Οι φοιτητές που θα είναι στα ιδιωτικά κολέγια, που συνέχεια θα αυξάνει το ποσοστό τους λόγω και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που μειώνει αριθμό θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια και τους μεταφέρει στον ιδιωτικό τομέα. Και λίγο-λίγο θα υπάρχουν και στα προπτυχιακά τμήματα τα ελληνόφωνα, θα υπάρξει μια κίνηση να πουλούνται θέσεις. Και αυτή η κίνηση θα ενισχυθεί και από τους συναδέλφους. Το έχω δει, παιδιά, αυτό στην Αυστραλία, στην Αγγλία. Το έχω δει να γίνεται. Γιατί τι γίνεται, όταν σου κόβει το κράτος. Νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό που δείχναμε τώρα, με την κάθετη πτώση της χρηματοδότησης. Δηλαδή, ουσιαστικά όταν ένα κομμάτι θα καλύπτεται. Έτσι. Και έχεις έναν. Πάρε, ας πούμε, έναν συνάδελφό μου, δεν θα πω όνομα τώρα, έτσι. Έχω κάποιο στο μυαλό μου. Ο οποίος είναι 42 χρονών. Μόλις τώρα κατάφερε να διοριστεί επίκουρος καθηγητής. Όλα αυτά τα χρόνια κρατάγε τσάντες, ήταν σε ερευνητικά προγράμματα, δεν πληρωνότανε, κάποτε μπορεί να πληρωνότανε λίγο ή μαύρα. Και αυτός ο άνθρωπος, μετά από τόσα χρόνια, με καλό επιστημονικό έργο, έχει ματώσει για να είναι στα 42 επίκουρος καθηγητής και παίρνει 1100. Έτσι. Ο αντίστοιχος στο University College παίρνει 5,5. Άρα θα έχουμε αυτό που έχουμε στην υγεία, όπου ο ιδιωτικός τομέας δίνει καλύτερους μισθούς από το δημόσιο και έχουμε μαζικές αποχωρήσεις. Αλλά ακόμα και γι' αυτό. Να μείνει, ξέρεις, θα σου πει αυτός. Εγώ δεν θέλω να πάω στον ιδιωτικό τομέα. Θέλω να μείνω στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αλλά ρε παιδιά, ας βάλουμε κανένα δίδακτο να πάρουμε και τίποτα. Και θα έρθει η κυβέρνηση και ξέρεις, θα σου πει. Εγώ δεν μπορώ να σου δώσω χρήματα από το φορολογούμενο. Αλλά αν θέλεις να βάλεις κάποιες θέσεις, να τις δημοπρατήσεις. Κάποιες θέσεις, να τις δημοπρατήσεις κανονικά. 50 θέσεις το χρόνο στο κάθε τμήμα, δεν είναι και πάρα πολλές. Και βάλε 10.000. Και μοιραστείτε το μεταξύ σας. Πόσοι ιδεολόγοι καθηγητές θα πούν δεν το κάνουμε? Αρκετοί. Ναι, αυτό το ναι θα φθήνει όμως. Χρόνο με το χρόνο με το χρόνο. Εγώ το θυμάμαι αυτό στην Αυστραλία όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ το 1990. Ήρθαν από πάνω, κοσμήτορες κτλ. Και μας λένε, εσείς είστε οικονομολόγοι, στον ιδιωτικό τομέα θα βγάζετε πάρα πολλά χρήματα. Έτσι, δεν είναι σοβαρά χρήματα αυτά που βγάζετε. Μια χαρά χρήματα βγάζαμε για το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ τότε, έτσι. Αλλά έρχονται και σου λένε ότι αν ήσουν στο ιδιωτικό τομέα, δουλεύεις σε μια τράπεζα, θα έχεις τα διπλάσια. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας δώσουμε μπόνους. Αλλά αυτό το μπόνους θα βγει από δίδακτρα. Τα οποία θα τα εισάγουμε αρχικά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μετά και κάποια στους προπτυχιακούς. Ξένους φοιτητές, Κινέζους, Ινδονήσιους, που θα σκάσουν κοντά. Και θα τα πάρετε εσείς γιατί τα έχετε ανάγκη. Και εμείς θέλουμε, δεν έχουμε από το φορολογούμενο. Κωνσταντίνη και Θάνο, την πρώτη φορά που ήρθε στην ψηφοφορία, στο Faculty Board, στη Γενική Συνέλευση, το καταψηφίσαμε. Για σωστούς ιδεολογικούς λόγους. Τη δεύτερη φορά το καταψηφίσαμε. Την τρίτη φορά μας το επέβαλαν, χωρίς να γίνει ψηφοφορία, αλλά κανένας από τους συναδέλφους δεν αντιστάθηκε. Έτσι λίγο. Mm-hmm. Και επειδή ο Μητσοτάκης έχει από πίσω ένα επιτελείο που τα έχει μελετήσει αυτά. Δεν, είναι, δεν θέλει και πάρα πολύ επιστημονική προσπάθεια. Πώς πέρασε αυτό στην Αυστραλία, πώς πέρασε στη Νέα Ζηλανδία, πώς πέρασε στη Σκωτία, πώς πέρασε στην Αγγλία. Νομίζω ότι, και τα φέρνουν. Νομίζω ότι και σε εμάς είναι σαφές αυτό. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την κουβέντα και δείχνουμε αυτά τα πινακάκια που βγάζουν τα πανεπιστήμια ένα προς ένα, που δείχνουν την πτωτική πορεία της χρηματοδότησής τους. Γιατί αυτό λένε στην πραγματικότητα. Έτσι. Λένε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι όπου αυτή η άλωση συμβαίνει σταδιακά, διαβρώνοντας ιδεολογικά και οικονομικά την ιδέα. Γι' αυτό επιμένουμε και στο κομμάτι των μεταπτυχιακών. Έτσι. Που μπήκαν επιπληρωμή πρόσφατα σχετικά, πριν κάποια χρόνια. Ναι, δεν ήταν από πάντα. Ναι. Είναι και επιχείρημα της κυβέρνησης ότι, παιδιά, το Σύνταγμα εξελίσσεται. Να σας θυμίσω ότι το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν που έγινε η πανσπερμία των μεταπτυχιακών επιπληρωμή. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Έτσι. Και η πρώτη διδάξασα, βέβαια, που Κωνσταντίνης, αυτό ήταν η Θάτσερ. Η οποία, μάλιστα, γι' αυτό την πήγαινε. Γιατί το έλεγε. Έλεγε ότι πρέπει να σπάσουμε την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς στα πανεπιστήμια και πρέπει να σταματήσουν να σκέφτονται ότι το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος που δεν εμπορευματοποιείται. Το είπε ξεκάθαρα. Και θυμάμαι, ήμουν πρωτοετής φοιτητής, ο δευτεροετής φοιτητής στο Essex, το κόκκινο πανεπιστήμιο, επειδή ήταν πάρα πολύ έτσι επαναστατικό. Και θυμάμαι, είχε γίνει ένας διάλογος, ένα debate. Αυτά τα ωραία debates που γίνονται στην Αγγλία, μεταξύ του πρίτανη του Πανεπιστημίου, που ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο ιδρυτικός πρίτανης του Essex από τη δεκαετία του 60. Ήταν εκεί ένας Σλόμαν με το όνομα, πάρα πολύ σπουδαίος, φιλελεύθερος, κεντρός, αλλά άνθρωπος με την αίσθηση του κοινού αγαθού που είναι η δημόσια παιδεία. Και ο υπουργός παιδείας της Thatcher, ο Keith Joseph, που ήταν και ο θεωρητικός γκουρού της Thatcher. Ακραίος, είναι φιλελεύθερος, ενδιαφέρουσα περίπτωση. Και κάνουν τώρα τη συζήτηση αυτή που κάνουμε τώρα, αυτό που λέγε, Κωνσταντίνη. Του λέγει ο Σλόμαν του Keith Joseph, έτσι, φύσκα το αμφιθέατρο με φοιτητές, όλοι ήμασταν εναντίον του Keith Joseph, αλλά είχε όμως τσαγανό να έρθει εκεί μέσα. Και του λέει ο Σλόμαν, ο Πρίτανης, του λέει, μας κόβεται 10% κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η στρατηγική της Thatcher. Πολύ απλό. Κάθε χρόνο 10% κάτω. Mm-hmm. Και κόψε το λαιμό σας. Και μετά, αν θέλετε κάποια χρήματα παραπάνω για να μην κλείσετε, θα πρέπει αυτό να γίνεται ανάλογα με τη ζήτηση που έχουν τα μαθήματα. Με τη ζήτηση, σαν να είναι πατάτες. Και του λέει, εάν το κάνουμε έτσι, η ζήτηση δεν θα είναι ποτέ ικανοποιητική για μαθήματα φιλοσοφίας, ώστε να μην κλείσω, να μην αναγκαστώ ως Πρίτανης να κλείσω το τμήμα φιλοσοφίας. Γίνεται να έχουμε πανεπιστήμιο χωρίς τμήμα φιλοσοφίας. Και γυρνάει ο Keith Joseph και του λέει, τότε ονομάστε το κάτι άλλο. Βρείτε άλλο marketing, ας πούμε, προκειμένου να το πουλήσετε. Όχι, μην το ονομάζετε πανεπιστήμιο. Πείτε το κάτι άλλο. Αυτό είναι ο κινησμός. Okay. Κατάλαβες. Νομίζω ότι αυτό είναι η πιο γυμνή και ειλικρινής αφήγηση για αυτό που βλέπουμε να γίνεται σήμερα. Απλά ο Keith Joseph ήταν πιο ξεκάθαρος. Θέλω πριν να κλείσουμε να κάνω μια σύντομη ερώτηση για ένα θέμα για το οποίο θέλω να σε παρακαλέσω να κάνουμε μια εκτενή κουβέντα πολύ σύντομα. Το βιβλίο σου για την τεχνοφεουδαρχία είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμη, αλλά έχω ακούσει αρκετές συνεντεύξεις σου γι' αυτό και έχω διαβάσει κάποια σκόρπια κομμάτια του. Θα το διαβάσω ολόκληρο και θα σε παρακαλέσω να κάνουμε μια κουβέντα, αν θέλεις, επ' αυτού. Θέλω όμως να μας περιγράψεις λιγάκι, γιατί αυτό τώρα είναι δικός μου καημός. Νιώθω ότι αυτή η Βουλή, ανάμεσα στα άλλα που έχει, που μπήκανε τρία ακροδεξιά κόμματα με διάφορες παραλλαγές γραφικότητας, γενικά ο τρόπος με τον οποίο έχει εξελιχθεί η συζήτηση μέσα στο Κοινοβούλιο είναι αποκαρδιωτικός ως προς το επίπεδο της ανάλυσης. Και εγώ ανήκω σε αυτή την μάλλον μικρή κατηγορία. Την παράξενη κατηγορία που θέλει θέσεις κλπ. Αυτή την εκλογικά αδιάφορη κατηγορία των ανθρώπων που εκτιμούν την ανάλυση, το να μπορέσει να υπάρχει ένας λόγος πολιτικός ο οποίος να αντιστοιχεί όντως στα πραγματικά προβλήματα. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω, να μας περιγράψεις, ξέρω ότι είναι πολύπλοκο, αλλά όσο είναι δυνατό να το περιγράψεις συνοπτικά, ποια είναι αυτή η αλλαγή που επισημαίνεις ως προς την μεταμόρφωση του καπιταλισμού, που δεν την περιγράφεις καν ως μεταμόρφωση του καπιταλισμού. Λες ότι έγραφα για τον καπιταλισμό και ήταν σαν άγραφα για τον σοσιαλισμό το 89. Δηλαδή να περιγράφω κάτι την ώρα που αυτό μας αποχαιρετά. Οπότε θέλω να σου ζητήσω να εξηγήσεις πού το βασίζεις αυτό, γιατί λες ότι αυτές οι εταιρείες, η Amazon, αυτά οι Big Tech, ας πούμε, ότι δεν είναι αγορές αυτό που έχουν, ότι δεν αντιστοιχεί στις αναλύσεις που είχαμε για την καπιταλιστική αγορά. Καλά, αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση, αλλά θα απαντήσω όσο πιο επιγραμματικά γίνεται. Κοίταξε, εδώ έχουμε μια ιστορική ειρωνία. Το επιχείρημα μου, ξέρεις ποιο είναι, ότι το κεφάλαιο θριάμβευσε τόσο απόλυτα απέναντι στην οργανωμένη εργασία, στον σοσιαλισμό, πλήρης θρίαμβος του κεφαλαίου, που να κοιτάξουμε βλέπουμε το κεφάλαιο θριαμβεύει παντού, από τις αγορές εργασίας, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στο διάστημα, στο γενετικό κώδικα, της Monsanto, της Bayer κτλ. Παντού το κεφάλαιο θριαμβεύει. Θριάμβευσε τόσο πολύ, που σαν ένας ιός, ο οποίος μεταλλάχθηκε και έγινε ακόμα πιο τοξικός, σκότωσε τον οργανισμό στον οποίο ζει, που είναι ο καπιταλισμός. Τι εννοώ με αυτό? Δεν είναι θεωρητικό. Ο καπιταλισμός έχει δύο πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται. Αγορές και κέρδος. Έτσι, η φεδοχή ήταν γη και πρόσοδος, γεωπρόσοδος. Αυτό δεν ήταν. Ο καπιταλισμός έχει μηχανήματα, κεφάλαιο, οικονομική δραστηριότητα μέσα από τις αγορές και το κέρδος, όχι πρόσοδος. Το καπιταλιστικό κέρδος μέσα από την υπεραξία κτλ. Όταν μπει στην Amazon, αν εσύ και εγώ έχουμε τα λάπτοπ μας και μπει στην Amazon.com, εσύ μπω και εγώ, και στη Scrooge, δεν είναι, και στα ελληνικά και στα ινδονησιακά και στα μαλαισιανά, δεν είναι μόνο το αμερικάνικο. Και βάλουμε μέσα κιάλια. Ένα ζευγάρι κιάλια. Ψάχνω να αγοράσω ένα ζευγάρι κιάλια. Εσένα θα σου δώσει εντελώς διαφορετικά κιάλια από μένα. Γιατί σε ξέρει απολύτως ο αλγόριθμος. Γιατί έχει παρακολουθήσει όλη σου την παρουσία στα κοινωνικά μέσα, τι, που ήσουν, πότε έκανες, πότε αγόρασες κάτι, τι αν παρατηρώ πουλιά η Άστρα, ας πούμε. Τι έλεγες στο τηλέφωνο στο Θάνο, γιατί και αυτό το παρακολουθεί, κακά τα ψέματα, έτσι. Και σου δίνει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και τι κάνει? Ο αλγόριθμος αυτός, αν και η Amazon θυμίζει μια αγορά, δεν είναι αγορά. Έχει μέσα χιλιάδες πολιτές και χιλιάδες αγοραστές, έτσι. Αλλά δεν είναι αγορά, γιατί? Ο αλγόριθμος επιλέγει ποιος αγοραστής θα γίνει ζεύγος με ποιον πολιτή. Και αυτή την ζευγοποίηση, αυτό το πάντρεμα, το κάνει στη βάση της στατιστικής πιθανότητας να μεγιστοποιήσει την πρόσοδο που θα χρεώσει ο Jeff Bezos, ο ιδιοκτήτης αυτού του φέουδου, της Amazon.com, στον πολιτή. Ο πολιτής θα χάσει μέχρι και το 40% της τιμής που θα πουλήσεις εσύ. Άρα το καπιταλιστικό κέρδος μετατρέπεται σε πρόσοδο που την εισπράττει ο ιδιοκτήτης αυτού του ψηφιακού φέουδου, που είναι η Amazon.com, και τελικά έχεις κεφάλαιο το οποίο χτίζει ένα φέουδο και ο φεουδάρχης του είναι αυτός ο οποίος ταυτόχρονα με το κεφάλαιο αυτό, με αυτή την ψηφιακή τεχνολογία που είναι μηχανήματα, είναι μια μορφή, εγώ το λέω cloud capital, κεφάλαιο του νέφους, καταφέρει να κάνει τα εξής πράγματα ταυτόχρονα, κάτι που ποτέ το κεφάλαιο δεν μπορούσε να κάνει. Πρώτον, να αποσπάσει την προσοχή σου. Δεύτερον, να βάλει μέσα στο μυαλό σου και στην ψυχή σου επιθυμίες που δεν είχες. Να παράξει τις επιθυμίες σου. Τρίτον, από τη στιγμή που το θέλεις αυτό που θέλεις, τα κιάλια, έτσι, να στα πουλήσει κατευθείαν, χωρίς να περνάς μέσα, να πας σε κάποιο μαγαζί, χωρίς να περάσεις μέσα από μια αγορά. Έτσι. Με τον τρόπο που μεγιστοποιεί εκείνος το ποσοστό του κέρδους που θα πάρει υπό τη μορφή προσόδου. Αυτό, αγαπητοί και αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι καπιταλισμός. Είναι μια μορφή τεχνοφεουδαρχίας που έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο, γιατί σε τελική ανάλυση, αν το σκεφτείς, αυτό το νεφοκεφάλαιο κάνει και κάτι που κάνει μια ατμομηχανή, ένα βιομηχανικό ρομπότ, έστω και σήμερα, δεν μπορεί να κάνει. Η ατμομηχανή και το βιομηχανικό ρομπότ χρειάζεται ανθρώπινη εργασία για να αναπαραχθεί. Σε τι ποσοστό το κόστος για αυτές τις εταιρείες είναι ανθρώπινη εργασία? 1%. Αυτό ήταν ένα συγκλονιστικό στοιχείο που... Λιγότερο από 1%. Πια. Αυτή ήδη είναι, δηλαδή, μια αν πάρεις τη συγκλονιστική αλλαγή. Αν πάρεις τη Volkswagen. Η Volkswagen το 85-86% των εσόδων της το δίνει σε μισθούς. Έτσι. Η Facebook, η Google, η Amazon λιγότερο από 1%. Το οποίο σημαίνει, ξέρεις, και τι άλλο, μακροοικονομικά να το δούμε. Με όλη αυτή την αφέμαξη της οικονομικής ενέργειας που καταλήγει στους λογαριασμούς αυτών των... Καπιταλιστές είναι, αλλά είναι νεφοκαπιταλιστές. Είναι οι ιδιοκτήτες αυτού του νεφοκεφαλαίου, αυτών των φέουδων, των ψηφιακών φέουδων, με την απόσπαση όλης αυτής της οικονομικής ενέργειας, σημαίνει ότι η υπόλοιπη κοινωνία εισπράττει περισσότερη λιτότητα. Έχει λιγότερη οικονομική ενέργεια για να κινηθεί. Και αναγκάζονται οι κεντρικές τράπεζες να τυπώσουν χρήμα, το οποίο βέβαια το δίνουν στους τραπεζίτες, οι οποίοι μετά το δίνουν πάλι στον Jeff Bezos, όχι σε σένα. Αυτό, με άλλα λόγια, το σημερινό σύστημα είναι ακόμα λίγο πιο ασταθές από τον καπιταλισμό και έχει δημιουργήσει μια μορφή κεφαλαίου τόσο τοξική που δεν επιτρέπει καν την καπιταλιστική συσσόρευση στο κανονικό κεφάλαιο. Μόνο το νεφοκεφάλαιο συσσωρεύεται αυτή τη στιγμή. Και έχει στα κράτη, τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να τρέχουν και να μην φτάνουν για να αποσοβήσουν την έκρηξη ή την κατάρρευση, να τυπώνουν χρήματα για να τα δίνουν στους τραπεζίτες, οι οποίοι είναι μια άλλη μορφή αφέμαξης του κοινωνικού συνόλου. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί δεν φτάνει πλέον να οργανώνουμε, να συνδικαλίζουμε τους προλετάριους. Γιατί, ναι, απαραίτητο είναι αυτό. Αλλά όταν βλέπεις μετατόπιση της ισχύος, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ισχύος, στο νέο κεφάλαιο, και εσύ και εγώ αναπαράγουμε το νεφοκεφάλαιο απλά έχοντας το κινητό μας απλά, απλά χρησιμοποιώντας τις δωρεάν εφαρμογές. Είμαστε και εμείς μια μορφή νεφοκολλίων, οι οποίοι αναπαράγουμε το πιο τοξικό και το πιο ισχυρό κεφάλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Εάν δεν οργανωθούμε κι εμείς για να πάρουμε πίσω τα μέσα παραγωγής και τα μέσα αναπαραγωγής των επιθυμιών, τότε την έχουμε βαμμένη ως ανθρωπότητα. Τι νοούμε να... οργάνωση για να πάρουμε πίσω. Κοίταξε, εγώ είμαι αθεράπευτος μαρξιστής. Τι σημαίνει αυτό? Όχι, γενικά σε... δεν πιστεύω στη ρύθμιση. Δεν πιστεύω. Την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής την καταλαβαίνω, αλλά όταν μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο... Κοινωνικοποίηση του αλγόριθμου. Κοινωνικοποίηση του αλγόριθμου. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Είναι αυτό... Να σου δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Εάν μπει στην Uber, έτσι, για να φωνάξει ένα ταξί, ωραία, μπαίνει σε ένα ιδιωτικό τέτοιο φέουδο, το οποίο ταυτόχρονα αποσπάει υπεραξίες και προσόδους από τους οδηγούς, αλλά και από τα δικά σου δεδομένα. Γιατί η Uber πουλάει τα δικά σου δεδομένα. Δηλαδή η Uber ξέρει τι ώρα πήρες ταξί για να πας στο τάδε σούπερ μάρκετ να αγοράσεις τι. Αυτό είναι μια απίστευτα σημαντική πληροφόρηση για την Amazon, που την πουλάει η Uber στην Amazon. Θα σου δώσω το παράδειγμα τι σημαίνει κοινωνικοποίηση. Φαντάσου να έχεις ένα συνεταιρισμό από ταξί και να έχουν το δικό τους αλγόριθμο, ο οποίος μάλιστα να είναι δημοτικός αλγόριθμος, κοινοτικός αλγόριθμος, γειτονικός αλγόριθμος, να σε βοηθάει εσένα να λες, εγώ είμαι τώρα εδώ, στην οδό τάδε, και θέλω να πάω στην πλατεία Συντάγματος. Ωραία. Και ο συνεταιρισμός να βρίσκει τον τρόπο που είναι ιδανικός και για σένα, αλλά και για τα μέλη του, για να πας από εδώ εκεί. Αλλά ο αλγόριθμος πρέπει να είναι κοινωνικά ενταγμένος και να ανήκει σε αυτό το κοινωνικό σύνολο στη βάση του ενός ατόμου. Μία ψήφος, μία μετοχή. Αυτό σημαίνει κοινωνικοποίηση του αλγόριθμου. Ο αλγόριθμος πάντως είναι μία ιδιωτική πατέντα, να το πω έτσι. Δηλαδή κάποιος τον έχει, όχι αλγόριθμος, κάποιος τον έχει βάλει, κάποια εταιρεία τον έχει χρησιμοποιήσει. Οπότε μετά εσύ έρχεσαι και λες αυτό το οποίο εσύ είναι πολύπλοκη δημιούργησες. Ιστορία. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Καλά, καταρχάς δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό που μου λέει. Θάνο, πες εσύ ότι εσύ και εγώ αυτή τη στιγμή είμαστε κομπιουτεράδες που δεν είμαστε, έτσι. Ξέρουμε να γράφουμε κωδικούς τέλειους. Και εσύ και εγώ φτιάχνουμε ένα εναλλακτικό Twitter καταπληκτικό. Πολύ καλύτερο από το Twitter του Elon Musk. Ωραία. Ποιος θα πει? Κανένας. Γιατί ο λόγος που εγώ χρησιμοποιώ το Twitter. Είναι γιατί είναι κι άλλοι. Έχω 1 εκατομμύριο followers εκεί, σιγά που θα έρθω στο δικό μας. Σε σένα θα στέλνω μηνύματα. Υπάρχουν που αυτά. Σε παίρνω και τηλέφωνο. Έτσι. Υπάρχουν social media που λένε ότι είναι αυτή οριζόντια στιγμή... και π.χ. το Mastodon. Μπράβο, το Mastodon. Το Mastodon δεν δούλεψε. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να πάρεις τα μηνύματά σου, ολόκληρα τα αρχεία σου, τους φίλους σου, τους followers σου, να τους βάλεις στο Mastodon. Οπότε, Αυτό που χρειάζεται είναι η κοινωνικοποίηση του Twitter. Δεν είναι θέμα του κωδικού. Ο κωδικός φτιάχνεται. Δηλαδή αυτό που είπα πριν, το παράδειγμα με ένα συνεταιρισμό κωδικά ταξί. Έτσι, ναι. Μπορώ να σας βρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε 10 κομπιουτεράδες, software engineers, να σου φτιάξω ένα καταπληκτικό τέτοιο. Να πάει κόντρα στην Uber. Κόντρα στο Beat, πώς το λένε τώρα. Κάπως αλλιώς το λένε. Έχω ξεχάσει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι θα σε πνίξουν. Αν πας κόντρα στην eFood και βάλεις όλους τους δελιβεράδες της eFood να φτιάξουν ένα συνεταιρισμό για να χτυπήσει την πολυεθνική αυτή εταιρεία, έτσι, θα βρουν χίλιους δύο τρόπους να σας διασπάσουν. Δεν είναι θέμα τεχνικό του αλγόριθμου, αλλά η κοινωνικοποίηση του αλγόριθμου πρέπει να γίνει μέσα από πολιτικές διαδικασίες. Θέλω να κάνω σχόλιο για ένα άλλο θέμα. Δεν είναι αυτό που συζητάμε και δεν ξέρω αν είναι αυτό που, αν το συζητάς καθόλου στο βιβλίο σου. Υπάρχει στο διαδίκτυο. Αν επιτρέψεις, απλώς να πω ότι η κουβέντα αυτή για τα πολιτικά. Είναι, κουβέντα, στον Ταβό συζητούσαν για την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή. Το ενδιαφέρον αυτής της κουβέντας είναι άμεσα πολιτικό. Και στη δική μου την περίπτωση, γιατί ξέρεις, το είπες και πριν. Κάθε μέρα δίνει τουλάχιστον 3-4 συνεντεύξεις στο εξωτερικό. Η συζήτηση σε αυτές τις συνεντεύξεις, αν δεν είναι για την Παλαιστίνη ή την Ουκρανία, είναι για το AI και είναι για την τεχνοφεδαρχία. Αυτό είναι αλήθεια. Συγγνώμη, πάνω σε αυτό νομίζω, γιατί θα το θέσω πάλι πιο απλοϊκά, όπως λέγεται. Υπάρχει τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη και η ζωή των ανθρώπων, οι συνθήκες ζωής δεν γίνονται καλύτερες. Δηλαδή, έχουμε την Beat και την Uber, αυτά τα έχουμε στο κινητό μας, αλλά δουλεύουμε περισσότερο. Συνταξιοδοτούμαστε πιο μετά. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Το κομμουνιστικό μανιφέστο το διάβασες. Τι λέει το κομμουνιστικό μανιφέστο? Τι λέει? Με ποιο γλαφυρό τρόπο? Δεν μπορεί να το πει ο Μάρξ και ο Έγγελς μαζί το γράψανε. Έτσι, ότι η δυνάμεις της τεχνολογίας που δημιουργεί η ανθρώπινη εφευρετικότητα, αντί να δημιουργούν σκλάβους μηχανικούς για να μας απελευθερώνουν από τις αγκαρίες, τελικά μας σκλαβώνουν και καταλήγουμε σαν να είμαστε, έτσι, ο Dr. Frankenstein, του οποίου το κατασκεύασμα, το κτίνος που δημιούργησε, το δημιούργημά του, τελικά τον σκοτώνει. Αυτό δεν έλεγε. Αυτό υπάρχει. Είναι και αυτό που λέγεται, ότι το AI κάνει καλλιτεχνικές εικόνες και ζωγραφίζει και εμείς δουλεύουμε και συνταξιοδοτούμε στα 70, ας πούμε. Επειδή, αυτό που υπάρχει είναι επίσης ότι αυτό προϋποθέτει ορυχεία κοβαλτίου, ας πούμε, ή εργάτες σε αποθήκες που δεν προφταίνουν να κατουρίσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και συμβαίνουν μαζί αυτά τα δύο. Επειδή μιλάμε τώρα και σε ραδιόφωνο, επιτρέψτε να σας πω ότι ακούγα ένα debate στο ABC, στο Αυστραλιανό κρατικό ραδιόφωνο, προχθές το βράδυ. Πήγαινα βόλτα το Μόγλι. Σκύλος είναι αυτός, να σημειώσουμε για όσους. Ο Μόγλης είναι ο Θεός μου, δεν είναι σκύλος. Λοιπόν, και ήταν ένα καταπληκτικό debate. Έτσι όπως μόνο ο Αγγλοσάξονας μπορεί να το φτιάξουν, ξέρεις. Τέσσερις από τη μία, τέσσερις από την άλλη. Και το θέμα ήταν εάν το AI καταργεί ή θα καταργήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Και ήταν οι μεν που λέγανε ναι, οι δε που λέγανε όχι. Γιατί σας το λέω αυτό? Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ήταν ότι ο τέταρτος παίκτης σε κάθε ομάδα. Σε κάθε ομάδα. Ήταν κατάσκοπος. Α, ήταν. Ήταν AI. Ναι. Ήταν δύο bots. Το ένα λεγόταν Clio, που ήταν με τους ανθρώπους. Έλεγε ότι η ανθρώπινη εφευρετικότητα δεν θα καταργηθεί ποτέ από ένα AI σαν εμένα, έλεγε. Και το άλλο AI που ήταν Gung-Ho, εγώ είμαι Matrix εντελώς. Ποιο ήταν το ενδιαφέρον? Και οι οκτώ, δηλαδή έξι άνθρωποι και δύο AI, μίλησαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το debate. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι τα πιο δυνατά επιχειρήματα εναντίον του AI ήρθαν από το AI bot ονόματι Clio, το οποίο επιχειρηματολόγησε γιατί οι άνθρωποι και η ανθρώπινη δημιουργικότητα δεν θα υπερκεραστεί ποτέ από AI. Πώς γίνεται να ήταν πιο δυνατά επιχειρήματα, αφού κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν μια εκλεπτισμένη μορφή λογοκλοπής από επιχειρήματα που υπάρχουν ήδη? Κοίταξε. Κάτσε μισό λεπτό. Ακριβώς εδώ είναι η δύναμη του AI. Εγώ δεν θα το έλεγα λογοκλοπή. Γιατί ξέρεις κάτι, η λογοκλοπή σημαίνει ότι έκλεψες κάτι που ανήκει σε άλλον. Εγώ δεν πιστεύω στα ιδιωτικά. Στην ιδιωτική ιδιοκτησία. Στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τι μαρξιστές άνθρωποι είμαστε. Το πρόβλημα με το AI δεν είναι ότι δανείζεται από εδώ και από εκεί. Και εμείς δεν το κάνουμε. Τι σημαίνει η γνώση? Το πρόβλημα με το AI είναι ότι ανήκει σε αυτόν που χρησιμοποιεί την καταπληκτική ικανότητα του AI να δανείζεται από όλους τους άλλους για να σε κάνει εσένα να κάνεις πράγματα που αυξάνουν το κεφάλαιο του ιδιοκτήτη του AI. Είναι, δεν φταίει το μηχάνημα. Το AI είναι ένα στατιστικό εργαλείο. Το ότι όμως καταφέρνει τώρα, ένα χρόνο μετά την ανακάλυψη, το λασάρισμα του ChatGPT-4, να συνθέτει έστω και με αυτό που εσύ, λες εσύ λογοκλοπή, εγώ το ονομάζω στατιστική σύνθεση. Ένα επιχείρημα τόσο ισχυρό υπέρ της ανθρώπινης δημιουργικότητας, αυτό πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, ειδικά για το, ειδικά για το βιβλίο. Γιάννη, κάτσε να βγει και στα ελληνικά πρώτα. Σε δύο εβδομάδες. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Είδες. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να μας, να μας πεις πριν σε αποχαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα? Δεν μπορώ να μην σας συγχαρώ για τη σελίδα διαφάνειας του The Press Project. Μα συγκινείς. Τα καλά σου λόγια. Είμαστε κι εμείς πολύ υπερήφανοι. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι σημαντικό και παραδόξως σπάνιο. Για να είμαστε ευγενικοί. Πράγματι. Λοιπόν, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς. Να δείτε την ανασκόπηση που θα βγει αύριο με θέμα τον ποινικό κώδικα. Να διαβάσετε τα ρεπορτάζ της αναλύσης. Από εμάς, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας.